Dinleyicisini en çok seven, mikrofon karşısına en önce geçendir sevgili dinleyiciler. Gördüğünüz gibi hala bazı yerleşme sesleri, kapıları açma sesleri, mikrofonların karşısında düzenleme sesleri. Hafta içi her akşam 18 ile 20 arasında yayınımız var. Saat tam 18'de mikrofon başında değildiniz de neredeydiniz? Kuzum ben de sen... Benim, ben kuzum diye benim repliğim de orada sonda kuzum yazıyordu. Neredeydiniz kuzum? Kuzum çok güzel. Sen mi devam ettin? Evet. Yani ikiniz birden konuşup beni mi eleştirmiş oldunuz? Oktay'cığım senin bir radyo programcısı olarak ne işin var dışarılarda? Dışarılarda dedim bütün gün emniyette ne işin var deseydin keşke. Sen de illegal bir takım şeylere girişmeseydin nokta. Hakikaten. İllegal dediği araç muayenesinin bitmesi mesela. Muayenesiz araçla dolaşmak. Muayenesiz ağır araçla dolaşmak ağır suçtur. Hakikaten fahir. 61 lira cezası vardır. Daha yeni temiz. Bu da ikincisi oldu. Bir Haziran işte. Fahir evet o konuyu konuşamadık. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ama gerçekten artık muayenesiz araçla tamamen kurtuluyorum. 06DA3861 buradan plak anonsumu da yapıyorum. Evet ilk cezasını da şu anda bizi dinleyen bir memurumuz varsa yazsın. Hayırlısı olsun. Bu arada dünya üzerindeki en pahalı yöntemi Fahir Önç denedi. Araç muayenesi yaptırmamak için kendine gidip yeni bir araba alan tek radyocu. Şunu sormak istiyorum sana. Sen bir radyocu olarak ne işin var diğer araba satan yerlerde diyorum sana. Evet. Oktay'ın bugün sinirleri çok bozuk çünkü yaklaşık 4 saatini emniyette geçirmiş. Ya, evet, ya insanı gözaltına aldıkları zaman o kadar sürmüyor Oktay. Hakikaten yani Oktay bir yerde bir hata mı yaptın veya bazı şeyleri anlamadın mı? Yok. Hani mesela bazen şey diyorlar ya bu evrağı işte 4 numaradan onaylatacaksınız. Sen o evrağı alıp mesela onaylatmadan bir 4 saat bekledin öyle şeyler olmuş olabilir mi? Aslında anlatmak lazım bunu çünkü bu prosedür biraz zor anlaşılıyor. Fahir sen bilmezsin araç muayenesi 2 senede bir yaptırılıyor. Ama ne belli yerler var işte. Şehirde. Evet. Yeni belli eksikleri olduğunu düşünmeye başladım ben son konuşmamızdan sonra da. Şimdi şehirde belli bu iş için ayrılan yerler var bu işin uzmanları. Evet. Oraya gidiyorsun ve aracı işte A'dan Z'ye kontrol ediyorlar. Dün akşamdan beri tatlı bir heyecan vardı bende şey gibi. Sınıfı geçecek miyim? Sınava girecek çocuk gibi heyecanlıydım. Hatta dün erken yattım. 11'i geçirmedim. Hemen yattım. Sabah kalkınca pekmezimi içtim. Güzel pirinç tanelerini yedim. Pirinç pataklarını. Evet ve kesme şekerimi yedikten sonra maşallah roket gibi gittim programımızdan, sabahki programımızdan sonra. Gerçekten o kadar nezih görevler vardı ki orada. Beni tebrik ederek uğurladılar. Oradan. Ve çok özür dilerim. Canlı yayında belgemi gösterebilir miyim size? Demin gösterme fırsatım olmadı. İmzalı bir şey vermişler. Aferin yazmışlar şeyin üstüne. Ne derler ona? Ne derler Oktay hakikaten o kağıdın? Hatta orada sırada bekleyen başkalarına da ibret olsun diye Oktay'ın arabasını göstermişler. Böyle kullanacaksanız kullanın. Yoksa trafikten men ediyoruz demişler. Çok özür dilerim. Araç muayene raporu başlıklı raporumun sonuç kısmını okuyorum. Oktay tamamı değil de şöyle özet bir iki kısmını okursan. Sadece sonuç bakın. Kamera çekiyor mu beni? Çekiyor. Çok güzel çekiyor. Şu belgeyi ben okuyayım istersen sen sesin titrer falan. Şu sonuç kısmı. Kamera tabii, çekmiyor. Okuyayım. Daha doğrusu şu tip esprilerimiz yüzünden bizi kameralar çekiyor. Evet buyurun. Ben hayır, okumak sonuç istiyorum. Kısmı. Sonuç kısmı. Kusursuz, mükemmel ve excellent. Harikulade. Harikulade. Ve daha da burada daha tabii şeyler de yazılmış. Muayene onaylandı. Etiket verildi. Hayırlısı olsun diyerek de evet araç muayenemizi... Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi bu belgeyi almanın gerçekten haklı ve tatlı gururuyla ben oradan çıktım. En birinci ben oldum diye evet. Çıktım. Ama ruhsatta İyi günlerde falan için... diye böyle bir şey yok mu? Nasıl? İyi günlerde diye. Temenni kısmı yok mu bu işin? Temenniler kısmı var tabii. Normalde yani o belgeyi getirdim. Böyle bir resmi... Şimdi daha önce konuşmadık böyle bir şeyi. Benzer bir konuyu konuştuk da. Yani bu şu belgede bir cümle iyi günlerde kullanmanız dileğiyle var gibi işte. Bir cümle var, var mı? Evet. Ne diyor? Size hizmet ver. Aslında bunu sen de aldın. Bunu hiç incelememişsin. Sen yapmadığın için değerini bilmiyorsun bu raporun. Doğru hakikaten. Ege. Size hizmet vermekten mutlu olduğumuzu belirtir. Hayırlı yolculuklar dileriz. Gerçekten mi? Evet. İşte aa, okuyorum. Ne kadar güzelmiş. Onun dışında adres var aşağıda. İşte Etimesut. Araç muayene istasyonuna iletişim Ankara falan filan diye. Telefon numaraları ama var. Şey bu arabayı da çok canlar yakacağı benzersiniz falan gibi bir şey var mı? Yok. Ama evlisin tabii. Sana belki şey yaparlar şimdi. Ne arabaya mı? Derler bu arabayı da çok canlar yakacağı benzer. Ondan sonra ruhsatta yer kalmadığı için emniyete gidildi ve buradan araç muayenesini sağlıklı bir şekilde yaptırmış olup da ruhsatında yer kalmayan bütün dinleyicilerimizi de bilgilendirelim. Ek bir belgesi almak suretiyle gidiliyor muayeneye. Ek bir belgesi belgesi almaktan zor diyorlar yani. Tezkereden zor diyorlar. Çok kolay. Ek bir belgesi almak çok kolay. Sadece kolay. Niye olduğunu anlamadığım şekilde daktilo ile veya bilgisayarla yazılması gerekiyor. Şoförler odasının bir belgesi. Evet. Onu alıyorsun, gidiyorsun. Ondan sonra bütün bu belgeleri aldıktan sonra emniyete gidip ruhsatının o trafik belgesi denen bir kısmını, bir kanadını değiştirmen lazım. İşte o sırada gerçekten müthiş bir kuyruk vardı. Ve bayağı hayatımı şöyle gözden geçirme fırsatım oldu benim. Çok uzun bir süre oturup beklediğim için orada. Yan tarafta alışveriş merkezi varsa orada tesadüf var. Tesadüf oraya da ben o alışveriş merkezini zaten tamamen o amaçla yapıldığını düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Pasaport işlemleri, emniyet işlemleri. Orada bekleyen insanların canı sıkılmasın diyerek orada bir alışveriş merkezi yapıldı diye düşünüyorum. Hakikaten daha önceden son derece sıkıntılar yaşanıyor. Bir de park yeri sıkıntısını en şeye indiriyor. Minimuma indiriyor. Evet, hakikaten. Gerçekten öyle bir etkisi var. Yalnız bu ara çok korkunç. Ege, biliyor musun bilmiyorum. Orada şeyler var. Ruhsat işim abi diye çıkan adamlar var. Her an her yerden çıkabilirler. Ya ben zamanında oraya bir pasaport işi için gitmiştim. Yani hani böyle sokakta tacize uğrayan kadınlar falan, genç kızlar hep şikayetçi olurlar. Yani bir kadın olarak şu sokaklarda dolaşsanız ne dediğimizi anlarsınız falan derler ya. Evet. Ben oradan geçerken onların ne yaşadığını az çok yaşadım. Yani tabii benimki cinsel taciz değildi belki. Ruhsat işim abi, belge işim abi, fotoğraf lazım abi falan diyerek gerçekten çok fena taciz edildim. Aynısını şeyde de yaşadım zamanında. Aşti'de. Afyon mu abi, Denizli mi abi, İstanbul mu abi diye şey yapıyorlar. Yani üstümden mi akıyor, bir yere gidesim mi görünüyor, nereye gideceğimi mi kestiremiyorlar, onu hiç anlamamıyorum. Zonguldak mı abi diye geliyor. Ama anlarlar onlar, artık işin uzmanı olmuşlar. Şey derler ya, ne derler? Competent değil de hani böyle bir sürü insan tanır. Ben artık adamı... Sarraf. Evet. Ne sarrafı olabilir, İnsan sarrafı olabilir. Hakikaten insan sarrafı olmuşlar. Nereye gideceğini bakıyor mesela, adam dudağının kenarında bir kaymak var. Bu diyor Afyon'a gider diyor. Tak mesela adam böyle buralarında leblebi tozu. Diyor ki bu Çorum. Veya elma yemiş, onun çöpünü atmaya çalışıyor. Hop, Amasya. Ondan sonra bakıyor mesela. Veya Zeybek kıyafetleriye gelmiş. Hop. Ege, Aydın, Kütahya, İzmir neresi diye. Mesela, ekmek yemiş mesela. Yolcu karşılamaya olmadı gelmiş. Mı? Yolcu karşılamaya gelmiş. Orada bir şey yok. Bu olmadı. Veya mesela Lületaşı'ndan böyle... güzel bir ağızlık var. Eskişehir. Lületaşı'ndan pipoyla gelmiş. Hop. Eskişehir. Ama tabii yanmıyor yani. Tabii ki. Adamlar yansa böyle... da üzeri mozaiklenmiş. Onu radyo yayını olsak da söyleyelim. Mozaiklenmiş bir şekilde. Sadece lüle taşı görünüyor. Ne kadar öyle güzel. Şey. Anlıyorlar ya. Yani. O yüzden bugün ama gerçekten daha da bir korkunç. Sen de cuma günü emniyetteydin Fahir. Şimdi sen cuma günü yayında yoktun. Dinleyicilerimiz aradı. Neden gelmedin Fahir? Emniyetteki sorgusu devam ediyor deseydin. Emniyetteki sorgusu devam ediyor demedik biz. Kendisi 2,5'a kadar emniyette olduğu için elim ayağım titriyor diye açıklama yaptı ve bugün yayından affını istedi dedik. Dinleyicilerimiz de olgunlukla karşıladılar. Çok güzel. Orada benim bir tansiyon düşüklüğü oldu işte. Bu böyle adamlar sürekli karşına çıkan. Ruhsat mı abi? 5 lira abi. 10 lira abi. Böyle gidiyorsun, iyi giyimli bir bey gibi gözüküyor. Bir daha sana dönüp şey diyor. Ruhsat. Herkesten şüphelenir oldum yani. Ya şimdi o yapılan iş aslında son derece şey değil mi? Yani kanunlara uygun. Düzgün bir iş. Ama mi diyorlar sana? Abi sen halledemezsin. Evet, işte onu. Sen beceremezsin. Sen ayda yılda bir geliyorsun buraya. Biz her gün buradayız. Bu ruhsatı çok iyi biliyoruz. Sen şimdi orada 3 numara derler, 5 numara derler, bilmem ne evra derler. Böyle kalırsın. Biz her gün yaptığımız işi, sen bize parasını ver. Git orada alışveriş merkezinde gez mi diyorlar. Ya güzel kahveni çayını iç. Ondan sonra gel bize teşekkür et. Tabii yanında uygun meblağ karşılığında. Değişiyor orada da piyasa. 5 liradan 15 liraya kadar değişik varyasyonlar var. Ama öyle demeyin. Şeyin içinde bu sıramatik denen bir 5 tane makinenin yan yana durduğu bir yer var ya. Evet, bir cihaz için. Var. Onun tam arkasında böyle duvarda herkesin görebileceği büyüklükte yazmışlar. Lütfen tanımadığınız kişiler size işte numara veriyorsa yapın, şikayetçi olun haklarında diye. Böyle ısrarla ciddi uyarılar vardı emniyetin müdürlüğün içinde. O yüzden dikkatli olmak lazım tabii. Bir de bu özellikle muayenenin falan çok sahtesi oluyormuş. Şeyde de gördüm ben. muayene sahte istasyonunda muayene. Evet, sahte muayene diye bir takım belgeler düzenlenip veriliyormuş. Onun da mı sahtesini yapmışlar Oktay? Maalesef. Ya Oktay, bu muayeneyi biz her şeyden önce kendimiz için yaptırmıyor muyuz? Güvenli bir araçta yolculuk yapmanın rahatlığı için yaptırmıyor muyuz? Buradaki sahtelik kendimizi aldatmak değil de kimi aldatmaktır? Siz bunu tartışırken ben de kütüphaneye gidiyorum. Telefon numaramızı vermedik. Elektronik posta adresimizi vermedik. Hiçbir şey vermedik. Adresimizi vermedik. Bir kütüphaneye gittim, her şeyi aksatmışsınız. Bense kendimi biraz daha yetiştirmek, değişik konularda doğru mesajlar verebilmek için çalışıyordum kütüphanede. O zaman ben telefon numarasını vererek şey yapayım bari, kendimizi affettirelim. Telefonumuz 444-2406. Elektronik posta adresimiz beraberbesolosohbetler@gmail.com. Twitter hesabımız beraberbesolo. Hesabımızı sorarsanız oradan da bizi bulabilirsiniz. Onun dışında bizi internet üstünden dinleyebilirsiniz. trt.net.tr adresinden girin. Orada zaten yüreğinizin götürdüğü yere gidersiniz. Oradan kalbiniz size zaten bir kılavuz olarak eşlik edecektir. Dinlemeniz gereken radyoyu da kalben bulacaksınızdır. Buna inancımız tam diyoruz. Ve gündeme doğru bir dönüş yapalım diyorum. Gündem. Hiç müzayedeye katıldınız mı? Çok istedim. Ya, çok ama çok şeysiz kaldım. Ne derler ona? Hani böyle yetersiz kalırım diye çok... Ya da üstüme kalırsa diye falan diye. Yani orada bir coşkuya kapılırsın. Ondan korkmuş olmam daha... 150 milyar. Oradan hani arkadan birisi bağırır ya. Efendim birisi 35 milyar. 40 bin 500 falan der. Bir tanesi oradan 100 bin lira der. Herkes ho falan der kalır. Sen o sesi çıkarabilirsin ama 100 bini çıkaramıyorsun işte, değil mi? Onu çıkardım da öbürünü çıkaramam. Ondan sonra bir de galiba almak zorundaymışsın öyle olduğu zaman. Öyle kuralları var. Bu çok değerli birisi var. Bu müzayedeleri yöneten. Portakal. Rafi Portakal. Evet, geçen gün televizyondaydı, konuşuyordu. Konuştu tabii. O kadar. Çok güzel yapıyorum bu işi diyorum. Çok güzel. Valla benden güzel yapan yok. Kaç senedir yapıyorum. Benim gibi, benim yerime aday olan çok adam çıktı da hiçbiri olamadı demiş. Ama çok özellik isteyen bir iş. Öyle. Oo, sen ne zor. Şimdi dışarıdan baktığın zaman ne olacak işte. O onu söylüyor. Fiyatı veren belli. Alan belli. Mamul belli. Sen hani orada bir onları dile getiren insan konumundasın ama o kadar kolay değil. Gerçekten çok bu işten anlamak gerekiyor. Yani bir de şunu da şey yapmayalım. Müzayede denilen şeyin hani 5 dedi 10 dedi kısmı işin en son kısmı. Esas onun organizasyonu, doğru kişileri oraya davet etmek. Biz demek ki biz hiç davet edilmediğimiz koleksiyonları toplamak falan filan esas zor kısmı. Yoksa o hani bizim hep gördüğümüz şov kısmı herhalde angaryasıdır veya keyfidir yani sadece. Orada işte 5 dedi yok mu arttıran falan kısmı şey işin sonu yani. Bir de ne kadar arttıracağını nereden biliyor? Bazen mesela atıyorum 500 arttırıyor. Bazı yani şimdi kaldırıyorlar ya ellerinde herkesin bir numarası var. Ben. Mesela kaldırıyor 68 500 adam diyor ki 30.500 32.000 diyor birden. Fırfır yapıyorlar onu. Fırfır yapıyor. Tabii o fırfır, elindeki fırfır var şeyi mı? Kaldırıp fırfır yapıyor. Fırfır var mı şeyde? Müzayedede fırfır varsa tabii tamam. Vardır. Fırfır varsa var. Orada döndürürse. Benim demek... korktuğum şey şimdi hani biz dışında insanlar olarak mesela bir tablo işte ne bileyim geçtiğimiz günlerde 500 binden şeye çıkıyor. Arttırmaya çıkıyor. Evet, hani onun piyasasını takip edenler onu mesela hani adamlar zaten şey yaparlarken de müzayedeye koyarlarken de 500 binden koyuyoruz ama bu herhalde 2 milyona gider falan diyorlar. Şimdi sen onu bilmediğin için ne zaman kaldıracağını da bilmezsin yani. Ben şeyi düşünüyorum bazen bir müzayedeye gitsem hani 500'e kadar falan arada kaldırırım nasıl olsa gidecek o diye. Şanım yürüsün diye. Ama ihale bana kalır diye korkuyorum orada. İşte o kalır da. Kalır değil mi? Kalır yani. Da yani bu stüdyo bizde içinden. Bizde bu şanssızlık varken kalır Oktay. Bu stüdyo içinden birileri müzayedeye gitse ve artık o motivasyon mu denir yoksa gaza gelmek midir bilmiyorum ama o ortamda böyle bir elimizi kaldırsak falan bir daha hiç kimse kaldırmaz. Aslında biz böyle birbirimize bakarız. Çok merak ediyorum eğer dinleyicilerimiz arasında böyle müzayedeye katılan varsa. Bize birazcık bahsederse çok bir memnun kalırız. Biz böyle Ankara'da filmler... var. Ankara'da antika var. Özellikle antika dünyasında bu tip şeyler oluyor. Açık arttırmalar oluyor. Ayda bir hatta sıklığı da öyle bildiğim kadarıyla. Peki, gerçi müzayede gidebiliyor muyuz? Davetsizken de gidip hani katılabiliyor musun? Yoksa illa bir yerlere adını mı yazdırman lazım? Damsız almıyorlar Fahri. Bir kere sonuçta müzayede ortamı bir aile ortamı. Herhalde bizde... Yani millet çünkü içip geliyordu bir zamanda müzayede. Ben şu arttırıyorum falan diye. Yani aileler rahatsız oluyordu. Ama şimdi çok nezih bir ortam. İçmiş adamın konuşmasını yaptı demeye. Bir de müzayede aslında şey, yani açık arttırma dediğim şey bir satış biçimi, sadece antika ve sanat eserleri için değil. Yani ne bileyim böyle ev eşyası için de olur. Ev eşyası, ne bileyim şey, hani devletin bazı şeylerin hani el koyduğu mallar oluyor, bilmem ne oluyor veya işte ne bileyim. Tabii canım, servis araçları bütün, falan oluyor, şeyler oluyor, arabalar işleri, satılıyor. Bütün ofis mobilyaları falan böyle hurdacılar alıp evet, almak istiyorlar falan. Orada da açık arttırma oluyor. İlla kültür sanat ortamında değil, herhangi bir açık arttırmada bulunmuş dinleyicilerimiz varsa bize bir anlatsınlar ve nasıl gidebiliriz. Balık pazarı dahil, balık pazarında da açık arttırma satılıyormuş. Orada var mıdır? Evet. Yani ya, geliyor mesela yakalandı halde balıkçı oradan alıyor. İşte kasası o 30 diyor, 35 diyor. O 40'tan gidiyor. Ondan sonra sen lüferi şeyden yiyorsun. 50'den yiyorsun. 50'den yiyorsun. Bu arada hakikaten lüfer gidiyormuş. Yani bu arada aklınızın bir kenarında bulsun. Nesli tükenen hayvanlar dizisine giriyor. Lüferin küçüğünün çinekop neydi? Çinekop yani şey, ne derler, böyle dümdüz bir balık. O, ya onun bir küçüğü, bir onlar bir boy boy oluyor ya. Ha işte ben üç onları işte, tipleri aynı, şeylerinde ebattan ismi değişiyor. Ha işte onun yerine diyor, ebatta sadece fiyatın değişmesi lazım. Ne oldu şimdi, balık konusunda nasıl geçtik? Balık müzayededen, müzayededen geçme. Sen nasıl etkiliyorsun bizim müzayede? Balık pazarında da müzayede olur deyip balık pazarına geçtin. Nasıl müzayede oluyormuş balık pazarında? Ya balık pazarında da öyle işte. Toptancıdan perakende mi satın alıyormuş balıkçılar? İşte balıkçı alırken balık şeyinden, pazarından işte gidiyorlar, orada kasa çıkıyor. Tamam. Orada ihaleye çıkıyor, tık tık tık alınıyor. Çiçek ihalesi de varmış. O çiçekler alınıyor ya. Çiçek ihalesini duydum. Yani ihale çiçeklerin de hali varmış. Sen zannediyorsun bütün çiçekçiler, yani böyle mahalledeki çiçekçiler hepsi böyle çok nezih botanik bahçeleri var. Orada tık tık tık kendi elleriyle çiçeklerini yapıyorlar. Ayaküstü işte bayağı gidip halden çiçekler alıyorlar. Onlar da toptan alıyor yani. Toptan alıyorlar, satıyorlar. O da işte ne bileyim sevgililer günü yaklaşınca mesela gül fiyatları coşuyor. Onun dışında öğretmenler günü, anneler günü, 10 Kasımlar. İşte böyle çiçeğin çok gideceği günler. Nerede Ankara'da çiçek şeyi? Onu bilemem. Ben de bilemem canım. Onu çiçekçiler. Ben hemen yazıyorum, bir araştıralım onu. Ya burada Ankara'da biz Ankara halini falan biliyoruz, buraya yakın falan, ama öyle değil yani. Onların bildiğim kadarıyla çok gizli. Herkes giremiyor. Gizli tabii. Yoksa işte böyle radyoda konuşulur. Herkes ondan sonra hale gider. Çiçek. Ben başka bir şey söyleyeyim size. Ankara'da itfaiye nerede biliyor musunuz? Kurtuluş'ta. Evet. Var bir tane. Kurtuluş'ta var. Esat'ta var. Esat'ta var. Evet, birçok yerde var. Hadi ya, hiçbirini bilmiyorum ben. Meydanı soruyorsan Ulus'ta. İtfaiye meydanı da mı var? İzmir'de de itfaiye i̇şte meydanı. Burası itfaiye meydanı diye işte geçiyor ya, hemen ilerisi Ege. Orası saman pazarı veya hergeli meydanı diye geçmez mi? İtfaiye meydanı diye İtfaiye geçer. İtfaiye meydanı olarak da geçer. Hani ne olur şey, haftanın belli günlerinde. Seni hep içeri çağırıyorlar ya dükkanlarda. Ha, orası itfaiye meydanı. Orası itfaiye yok orada. Ya eskiden varmış. Eskiden varmış kalan demek ki. Eskiden. Meydan kalmış itfaiye yerinin başka mesleklerin. Bak itfaiyeler nerede? Gönül var? Yangınlarını söndüren bazılarını bırakmış. Sen bir bırakmış. Esat çocuğu olarak nasıl o Esat Caddesi üzerindeki itfaiye? Esat Caddesi'ndeki ben neredeydi Fahir? Hemen şeyin köşesinde. Mimar Kemal Lisesi'nin yok. Orada yok. Yok orada değil canım. Orada değil. Bülbül Deresi tarafında. Evet. Evet. Yok, Bülbül Deresi çok değil. Çok uzun ya bir cadde. Herhalde itfaiye suyunu da dereden mi oluyordu? Bülbül Deresi'nden. Ya o olabilir. Ben şundan soruyorum. Alinler okulca şeye gittiler. İtfaiye gezisine gittiler. Nereye gittiğini mi bilmiyorsun? Bilmiyoruz. Çocuğum. Yani bütün veliler de ya nereye gittiler bunlar falan diye birbirine sordu. Kurtulur. Döndük Ali'ne sorduk. Nereye gittiniz? Bayağı gittik. Oğlum çok uzun bir yolu bayağı gittik. Bayağı gittik dediyse kurtuluştur. Okuldan bile uzak bir yola gittik falan dedi yani. Ona yani birçok etrafta bir mihenk sana söylemedi mi? Böyle bir etrafta bir şeyler şu vardı bu vardı. Mesela ekipler amirliği vardı falan dese hemen kurtuluş olduğu net. Ya şey böyle dedi. O tip bir şey dedi mi? Araba dedi 12 lira yaktı dedi. Oradan hesabın işte. O zaman çünkü benim, ne tip bir arabayla gitmişler? Benim kız daha şeye böyle. Araç ne kadar yaktı falan. Babadan geldi bazı özellikler. Ne görmüş, ne anlattı? Ya itfaiye gezisine 3 yaşında gitmek benim kıskanmama neden oldum. Canım, ben şu yaşıma de geldim, hala bir itfaiye gitmiyorum. Hepsinin böyle itfaiye arabalarında fotoğrafları. Düzenleyelim biz de. İyi günler, Ankara Radyosu'ndan geliyoruz. Böyle 3 tane bu yıkılı sakallı adam mı gitsin? Gerçekten. Hem bir röportaj yaparız. Şu röportaj konusu da dönüp dönüp geliyor. Ben hadi senin hayallerini kırmayayım diye hiç söylemiyordum da. Bugün yayında söylemek de ayıp oluyor. Sen şey diye bir hayalin var gibi geliyor bana. Ne? Röportaj. Senin her türlü kapıyı açtın. Oraya gidelim. Orada bir röportaj yaparız. Öyle. Bütün kapılar açılacak. Ha, bugüne kadar bütün kapıları, çünkü ben röportajla açtım. Çünkü bir hayır, düşün hiç, bak. Hiç yapmadığını bildiğim için hiç soruyorum. Hiç yapmadığım için zaten böyle bir şey var. Ya röportaj vermiyoruz deyince sen ikinci hamlen ne? Hayır bu adam bir gün röportaj yapacağım ve bütün hayatım değişecek falan diye düşünüyor. O ama röportaj olabilir. Hakkını nereye kullanacağım? Tabii canım doğru yerde kullanman lazım Oktay. Bir kullanırsan doğru yerde var ya bundan sonra sırtın yere gelmez. Tamam abi yapmayalım o zaman. Tamam yapalım İtfaiyeye Oktay. İtfaiyeye gitmeyelim. Sen de gidip şey yap. Bir itfaiye ihbarda bulun. Yasak ihbarda. Millet çıkınca sen içeri gir gezmek için. Bu daha iyi bir yöntem. Boş itfaiyeyi gezip ne yapacaksın canım? Sonra benle gelip nezarette röportaj yaparsın. Niye böyle bir şey yaptınız? Sen hiç röportaj yaptın mı bugüne kadar? Have you ever röportaj sorusunun cevabını buluyoruz. Röportaj buluyorum. Yapmışızdır tabii canım. Radyoda yapmadık mı? Ben yaptım canım. Ben de çok röportaj yaptım da ondan soracağım. Kimle yaptın? Oho. Oho kimle yaptın? Yani işte, radyo dışında röportaja gittin elinde kayıt cihazıyla kimle röportaj yaptın? Elinde kayıt cihazıyla gitmemişsindir. Elimde kameralarla gittim. Nereye? Hayır kamera ha, değil. Yani şey, televizyonda programı sunuyordum televizyonda. Rock programı. Canım senin daha tecrüben 1-2. Nasıl bitmişti o program? Bütün program bir garip bitmişti. Hakikaten enteresan bitmişti. Evet. En son kimle yapmıştın röportaj? Kimlerle röportaj yapmıştın? Yüksek Sadakat. Yüksek Sadakat var mıydı bilmiyorum. İşte bir grup şeyde. Bir grup adamla hep benim bir adamla karşısına götürüyorlar. Bir grup adamla yaptım. Ya rock dünyamız maalesef erkeklerin elinde. Gidip bir grup adamla röportaj yapıyordu. Ben de mesela zamanında şeyle yapmıştım. İlk röportajımı öyle başladım. Süha Sevük'le o zaman ot direktörü. Dönemin ot direktörü. O zaman onunla röportajı. İlk röportajı adımım öyle başlamıştır benim. Hemen arkasından Ayşen Hoca vardı. Ayşen Hoca ile röportaj yapmıştım. Bunları sayacaksak bir programımız... Zaten o kadar Oktay benim başka İsterseniz bu röportajları listeleyip mail atın. Elektronik posta olarak atın. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresiniz. Yaptığımız röportajlar. Bu yaz tatilinde hangi röportajları yaptık ve nereleri gezdik? Şimdi röportaj anılarımızı biliyorsunuz sevgili dinleyiciler her hafta çarşamba günü sizlerle paylaşıyoruz. Bütün gazetelerde ve internette bir olay var. Berlusconi'nin yumruklanması. Tam da yumruk da değil o ya. Yani darp edilmiş ama. Darp edilmesi. İşte heykelcik diyorlar kimileri. Süvenir diyor Oktay. Put diyen var. Put diyenler var. Ama şimdi herkes işte bu olaya odaklanmış. Koca başbakanın koruması yok mu falan. Nasıl böyle bir boşluk yakalandı falan. Bunlar konuşuluyor. Hiçbir yerde şey konuşulmuyor. Bu adamın canı. Kim bilir ne kadar yanmıştır diye. Yani bu bizim bir iki ay önce gündeme getirdiğimiz sonra da sıkılıp bıraktığımız Sıradan insanın gazetesi vardı ya. Evet. Orada şey işte tam bu tip haberlere girmek lazım. Yani şu anda bile hala acıyordur. Ben şöyle söyleyeyim mi sana? Dün akşam halı saha maçımız vardı. Yüzüme bir top geldi. Yemin ediyorum sabaha kadar acıdı ya. Sabaha kadar o cayır cayır yanması bir taraftan. Hele ilk etaptaki acısı inanılmaz ki top yani sonuçta. Bir de süvenir tipi bir şey gelseydi, put tipi bir şey. Ben onu düşünmek dahi istemiyorum ya. Ya hakikaten çok canı yanmıştır. Zaten şeysi de var. Can acısı belli bir noktadan sonra sinire kestirir adamı. Yani aşırı can acısı insanı delirtir. Yani sen burada Berlusconi ile ne kadar çok ortak yönümüz var demeye mi getiriyorsun? Hayır canım. Çünkü yani, onu da dün akşam geldi yani başına. Sonuçta acılar paylaşıldıkça azalır. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Biz de onu paylaştıkça acısını azaltmaya çalışıyoruz. Bir soğuk kompres yapsalardı. Keşke onu söylemeyi unuttum ben. Ya işte Berlusconi de şimdi hani bir İtalya başbakanı. Yani İtalya başbakanı değil. Herhangi bir başbakanın başbakanı bırak yani işte bakanın milletvekilinin bile söyleyemeyeceği bazı şeyleri iç dünyasında yaşamak zorunda yani. Acıldı sayın vatandaşlarım var ya hala acıyor. Bir şey yiyemiyorum. Dişler de kırıldı. Hiçbir şey yiyemiyorum. İki gündür sütlaç yiyorum. Bunları bile yani içine atmak zorunda. Bu da çok acı bir şey. Çok acı. Paylaşamıyorsun bazı şeyleri ama Oktay'la beraber seyrettik biz şeyden. Arabaya götürüyorlar hemen suratına darbe geldikten sonra zaten arkada bir tane koruma bir de ne olduğunu anlamıyorsun. Önce darbe yemesi birisi de seni sürükleyerek bir arabaya itiştiriyor, tıkıştırıyor. Sonrasında canı nasıl yanmış delirerek çıktı arabadan. Sinirli hani arabanın tepesinde bana bulun onu bana bulun kim yaptı bunu dercesine. Tabii belki İtalyanca bir şeyler söylüyordu onu tam ben şey yapamadım. İtalyancam o kadar yeterli değil. Ama gerçekten canının çok yandığına eminim. Büyük geçmiş olsun bol bol her gün kompres diyorum ben. Şimdi et falan koyabilirler mi? Yani ben küçüklükten hatırladığım şey düşen çocuğa et, ailenin durumu yoksa ekmek. Ekmek vallahi ve soğan mı? Çiğnenmiş ekmek mi? Et bilmiyorum çiğnenmiş çünkü soğan dişleri kırılmış. Dişler de kırılmış. Yani korkunç iki bir acı ya. İki dişinin kırıldığı O ilk haberlerde vardı. Sinirler falan ortaya çıktıysa. Bak nefes aldıkça benim bak şu anda o sızısını hissediyorum. İşte, zaten gerçekten fotoğraflara baktığımız zaman da ben hani o bildiğimiz gazetelerde önceden gördüğümüz Berlusconi'den uzak bir fotoğraf. Ne, saçlar hala kalıp gibiydi. Hiçbir problem yoktu. Saçlar çok güzeldi. O kanlı, o ilk olay anından hemen sonra çekilen ilk acısı zaten şey sıcakken, hani derler ya sıcağını hissetmezsin diye. Evet. Ama bir yarım saat sonra of of of of. Zaten bizim başbakanımızın bir 16'sında mı ne zaman tam bir buluşması vardı. Onlar iptal olmuş. Hadi ya. İptal olmuş mu? İptal olmuş. Ben zannetmiyorum iptal olacağını. Olmuş. Tekrar şey olur. Davet çıkar. İptal olmuşsa bile davet çıkar. Bence asıl şu zamanda gidilmesi lazım. Ve yani eğer hiçbir ülkenin akıl edemediği soru. Yani herkes şimdi nezaketen şey diyecektir. Yani bilmiyoruz tabii takvimini, ajandasını Berlusconi'nin de. Bugün ziyareti varsa, yarın ziyareti varsa, kimle görüşüyorsa görüşsün. İlk önce bir geçmiş olsun diyecektir yani. Ama işte o geçmiş olsunun kuru kuru, yani nezaket edilmiş geçmiş olsun cümlesinin ötesine geçecek söz acıdı mı çok? Şimdi acıyor mu? Şuraya dokunabilir miyim? Acıyor mu falan demek o kadar buzları eriten bir şey ki. O bir anda samimiyet. Vardır öyle diyen ama Berlusconi'ye. Var mıdır? Vardır tabii yani, canım. Yani kameraların önünde denmiyordur veya işte İtalya Başbakanı şey demiyordur sevgili vatandaşlarım gerçekten çok acıyor falan diye böyle bir şey demiyordur ama vardır. Acıyor değil mi? Başbakanım. Acıyor mu? Kıyamam Sayın Başbakanım falan diye böyle şey vardır. Doktoru yapıyordur yani. Doktor olmasa da doktorların işte hiç acıyor mu dediğini ya daha doğrusu hakikaten, doktorlar o kadar bu konuda şey ki acıyor mu diye teknik olarak soruyorlar. Üzülme yok yani doktorlar. Acıyor mu? Tamam. Yani müdahale sırasında acıdığı zaman başka bölgeye şey ama yapıyorlar. Ama senin duygusal bir bağ kurmuş olan bir doktor olduğunu hayal et. Hmm. Akraban mı? Doktor civanın gibi bir bağ kurmuş. Canım, akraba bu, olabilir, olmayabilir. Oktay'ın öyle bir şeyse var. Ablası doktor ya. Yok benim ablam da tamam, Masum'a yaparken de doktor sonuçta bir ay canım bana bir demiyor. Değil ay mi? Canım benim demiyor yani de. Ay canım vardır. Kıyamam demiyor mu hiç? Yok hayır. Hiç ben öyle bir şey. Ablanla hiç röportaj ben çok üzüldüm ya. Bir de hani belli başlı dönemleri var insanın. Bence hani yaşla ilgili şey derler ya. İnsanın ruhunun yaşı yoktur. Her yaşta her şey yapılabilir falan diye bir şey. Tamam hani güzel şeyleri insan her yaşta yapsın, yapabiliyorsa yapsın, onu mutlu ediyorsa yapsın, tamam da hani işte ne bileyim 70'imden sonra tangoya başladım. Buyurun. Başlayın ama bazı şeylerin de yaşta şey olması lazım. Mesela o bizim genel geleneklerimizde var. Babam yaşında adamı dövmek zorunda kalmayayım diye mesela bir çatışma sırasında uyarır karşısındaki eğer çok yaşlıysa. Yani bir insanın da dayak yeme yaşı var. Uyarma da şey diye olmaz yani. Sadece babam yaşında adamsın dövmeyeyim denmez. Yani. Babam yaşında adamsın amca yapma git işine derler. Evet öyle denir işte. Yani o da ben seni rahatlıkla döverim ama yaş sınırını geçtiğin için dövemiyorum geleneklerimiz gereği. Yani bu 70 yaş mesela dayak yememe yaşıdır benim bildiğim. Ya bu şu noktadan sonra yememen lazım. Onu sadece böyle hayırsız evladın varsa o zamanlarda duyacağımız. Anasını dövdü, bileziklerini aldı falan gibi bir haber bu. Çok üzüldüm gerçekten. Ben de üzüldüm ama bunu da biraz Berlusconi galiba kendi etti. Çünkü çok insanın kendine nazarı kadar kimsenin nazarı geçmezmiş. Nazara bağlayacaksan iyi de ötekisi şey oluyor Fahir. Yani yok hani ben nazar, şöyle. Nazar açısından söylüyorsun tabii, değil mi? Nazar açısından söylüyorum. Hep tamam öyle olabilirsin o Berlusconi hani 70 yaşında olabilir ama hiçbir zaman ne ruhu ne de yaşam tarzı hiçbir zaman 70 yaşında gibi olmadığı için bir de her yerde de dillendiriyordu gerek gazetelerde gerek basında bir sürü yerde doğal olarak döndü dolaştı o nazarı kendine değdi. Belki de o genç birisi galiba bu saldırıyı gerçekleştiren tamamen bir kıskançlık da olabilir. 42 yani. Yaşındaymış. 42 yaşında. Berlusconi'ye göre zaten çocuk sayılır. Birçok kişi genç olabilir. Tabii yani tabii. Öyle bir tabii ilerlemiş yaşı olduğunu biliyoruz da 10 yıl önce psikolojik tedavi gördüğü de söyleniyor bu arada. Psikolojik tedavi mi? Evet Massimo Tartaglia. Ama Tartaglia bu arada adamın soyadı. Tartaglia. Bu adam beni Tartaglia demiş İtalyan aksanıyla. Bu hakikaten öyle. Yani zamanında yaşadığın olayı tekrar tekrar hatırlayıp orada şunu yapsaydım ben oradan geldiğini gördüm de oradan keşke dizi çıkarsaydım falan diye böyle şey yapıyorum. O da var. İnsanın kendini bitiren şeylerden bir tanesi. O hikayeyi sürekli kafanda. Orada o gelirken şöyle ben aklıma da geldi. Şu bir dizi bir kaldırsaydım. E zaten onu düşününce işte büyük ihtimalle Berlusconi arabadan indi sinirle. Arabaya biniyor çünkü. Ondan sonra oradan bir kaldır. Oradan şöyle yo, o, ama oradan o can, çıkın. O can acısıyla. Can acısıyla. Ben gördüm mesela bir yerde bir kavga vardı. Seyrettim gözlerimle yani bu müşahede ettiğim bir hadise. Çocukların canı öyle yandı ki kalabalık bir grup iki kişiyi tartakladılar. Ama galiba biraz fazla tartakladılar. Çocukların canı çok yandı. Hatta üstleri başları hakikaten hırpalanmıştı. Sonra o çocuklar nasıl bir o can acısıyla delirdiler. Kaldırım taşlarını söküp tekrar dönüp şey yapmaya gittiler. Hücum etmeye gittiler. Orada iki kişi olmanın şeyi de var ama. İki kişi dayak yiyince birbirini doldurur onlar. Abi evet hakikaten. Burada şimdi tek kişi buna maruz kaldığı zaman o kendi kendini dolduruyor. Onun hırsı da büyük olur. Evet büyük olur. Büyük olur. Ama yani ne bileyim biraz da tuhaf geliyor hakikaten. Yani durduk yere olmadık şey. Güzel güzel şöyle gidiyorduk ne güzel. Görüşmeler yolunda gidiyordu. Bir de o şişecek şimdi. O dişler yapılacak. Ayrı bir dişçi seansı var. O yüzde şişme kesin olacak. O ayrı bütün. Bir de görüntüsüne çok dikkat eden bir insan. Yani en sinir olduğu şeylerden bir tanesi Berlusconi'nin suratına vurulmasıymış. Buna o, oğlum her düşkün şey... olan var mı bilmiyorum ben tabii. Suratıma vurulmasına çok düşkünümdür. Günde iki tokat yemeden rahat uyuyamıyorum. Hayır bazısında ki. Hani atıyorum mesela omuzuna vurmakla suratına vurmak arasında kimisi için çok fark yoktur. Yani ama çoğunluk suratına vurmaktan daha çok nefret eder canım herhalde. Tabii ama yani suratına dokunulmasından bu derece rahat. Çünkü çok özen gösteriyor. Bakın saçlarına doğru, bakın. Evet. Jilet gibi her zaman o İtalyan ayakkabılar İtalyan. Kıyafetler İtalyan. Zaten adam kendi İtalya. Yani. Zaten Berlusconi şeye gelmiş de Türkiye'ye gelmiş. Bunu hep İtalyan zannediyoruz da saçlar arkaya tarıyor ya tam İtalyan stili demişler. 20 günlük rapor vermişler Berlusconi'ye. Ege'de 45 gün rapor vermişlerdi. Ama 20. günde mikrofon başındayım. Berlusconi buradan sana sesleniyorum. Bunlar bahane değil. Ya, yani psikolojik olarak kendini daha çabuk şey yapmasın. Çünkü doktorlar sanırım böyle bir iki katı gibi bir süre. Yattıkça yatası geliyor insan. Evet. Onu da fark ediyorum. Senin de öyle değil miydi Ege? Hala yattıkça yatasın gelmiyor. Vallahi şimdi beni şurada stüdyoda yatırsam ben hakikaten yatarım. Raporumu da üstüme örtün. Kimse de iyileşmesin ama bir an evvel hayata şey yapmak dönmekte fayda var değil mi? Ama işte hayata kaldığın yerden dönüp o yaşadığını da bir bahane olarak her zaman yanında taşıman lazım. Mesela işte böyle bir şeyler yapıyor deyince akan sular duruyor. Şimdi sen evde yatsan kimsenin gözünde kıymetin yok. Sen eski arkadaşlarının yanına gideceksin. Her zaman yaptığın şeyleri yapacaksın. Sevmediğin bir şey olduğu zaman benim biraz şey, tabii tabii falan diyorlar o zaman. Çok daha güzel oluyor. Ne kadar daha devam edersen bir ay daha idare ettirebilir misin? Ya ben bu sefer gene çok kullanamadığım için yani beceremedi onu işte ya. Yani hakikaten daha ameliyattan döndüğüm eve ilk döndüğüm gün ben bir anda kendimi kanepede yatar buldum evde. Çok acıklı bir şey ama gerçekten bunu yaşadım. Normalde yani. Nerede yatıyordun mesela pardon? Televizyon karşısında nerede yatıyordun? Normalde? Yerde bunun yer yatağı vardı gece, bir tane. Aa, yer yatağı güzel olur ama. Fark. Gece kendi yatağım vardı benim. Beni evde yatakta yatırıyorlardı. Sen ameliyattan sonra yatakta yatamaz mı oldun? Ya işte hastanede günlerimi geçirdim. Ondan tamam. Sonra eve geldim. Tamam. İşte eşim kızı uyutmak için tamam. Bizim yatağa yattılar ikisi. Normalde işte orada uykuya dalıyor. Ondan sonra kucaklayıp kendi yatağına koyuyoruz. Bana da yatakta yer açılmış oldu. Bir daha gelene kadar. Ali'nin uyuyuncaya kadar sen... Ondan sonra ama işte o hastane koşuşturmaları falan filan herkes için yorucu bir dönemdi. Ondan sonra... Kızı uyuttu eşim. O da yanında uyumuş. Sonra ben gittim. Dürttüm falan. Kalk. Ben de yatacağım falan dedim. Uyandıramadım. Bir taraftan da öbür taraftan kızı kaldıracak kadar daha güçlü değildim. Ondan sonra köz oradan böyle. Salona mı gittin? Salona gittim. Bir tane okunmuş gazete vardı. Onu üstüme örtüp yattım. Yani onu bile kullanamadım. Ertesi onu günden. Şey yap gazeteyi içine sok. Fanilanın içine sok güzel soğuk keser. Bir daha onu kullanayım ya. O biraz acıktı ama çok da zekice bir çözüm değil mi? Tabii canım. Motosikletçiler yapıyor değil mi? Tabii. Yani. Yani falan bu sefer de çok güzel kullanamadığımı düşünüyorum ameliyatımı. Yani sırf kullanmak için de yani... üçüncüsünü olmak istemiyorum ama. Yani millet şöyle şeyini parmağının ucunu kestirse çok güzel kullanıyor. Ben niye kullanamadım? Bilemiyorum yani. Aslında bütün imkanlarında vardı. Demek her ki şey yani vardı vallahi. 5. kere de yapsan sen demek ki kullanamayacaksın bunu. Yani, o yetenek 45 yok yani. Günlük rapor verilmiş. Daha nasıl kullanabilirsin? Daha ne yani, verirsin Ege? 45 gün, 1,5 radyocu olarak 45 günlük raporunu almışsın. Ne işin var senin kanepede derler adama. Ya işte nazlanma meselesi. Bazısı nazlanmayı biliyor. Hakikaten. Ya ortada hiçbir şey yok sen, kendine nazlanma. Ama bak sen hep uçlarda geziyorsun. Naz çok tatlı bir kıvam gerektirir. Yani ben naz ya pek cilveli olmadığından. Sen bana anlatırsan. Ya, bir şey gibi hafif cilveli. Yok ben ama bence Fahir çok doğru bir şey söylüyor. Yani evet, ya böyle bir şey oluyorsun. Uçlarda geziyorsun. Ah ağrıyor orası. Ah tanrım. Ah başım. Yani ya çok abartıyorsun. Abartıyorsun veya da hiçbir şey yokmuş gibi. Ya da gibi. Yine çok abartıyorsun. Evet. Aslında denebilir. Yani, çok iyiyim falan. Çok koşarak iyiyim geliyor. Falan filan. Yani, öyle değil işte. Değil. Arada o tatlı şeyi vereceksin. Çok üzülüyorum. Kazın ayağı böyle değil diyebilir miyiz? Çirkin lafı kullanabilir miyiz? Diyelim Oktay'cığım ya. Seni mi kıracağız? Üstüne bir de röportaj patlatırız. Ben bir röportaj yapayım da görürsünüz. Ya senin sırf röportajlarından oluşan bir kitap çıkarmanı istiyorum Oktay. Yapmadan mı? Röportaj. Röportajları. Röportaj yapmadan yazayım mı ben bu kitabı? Ya da yapmak istediğin röportajları. Ben sana çok güzel bir kitap fikri söyleyeyim mi? Kimse söyle. De durduramaz seni yani. Söyle. Ya röportaj yapsam soracaklarım. Kime? Yani şimdi ne yapacak? İstersen Cumhurbaşkanı, Başbakanlığı en yüksek protokolle başla. Hayatta olmasına bile gerek yok. Yapsa şey demiyorsun ki onların söylemediklerini ben buraya söylemiş gibi yazmadım. Sorsam ama benim soracaklarım röportaj, bunlar. Röportaj taktiğim olarak benim benimsediğim şeylerden biri şeydir. Yani Oktay yukarı verilen, çekiyor az. Verilen cevaplardan da çok soru çıkartırım ben. Yani yani sadece benim sorular değil ortada yani, bir cevap olmazsa evet, onu diyorum yani su gibi diyorsun bir, girdiğin kabı şeklini alıyorsun değil öyle değil akıyor diyorsun yani, şöyle mi mesela nasıl? Bütçede %7'lik bir artış var %7 mi demiştiniz 7 o söylediğinden yeni sorular tabi virgülden sonra bir şey var mı sadece 7 yazıyor %7 yazıyor Tabii. Ama şöyle yani hep farklı cevaplar alacak şekilde sorular. Yani mesela %7 bütçe tamam, %8 yaz. Mesela evet ısrarla da olabilir bu artık neyse. Tabii ki gerçeği saptırmadan. O yüzden şöyle bir şey de olabilir mesela. Yani ben tabii röportaj teknikleri konusunda eğitim almadım. Zengin var mı? Evet. Şey gibi. Sor bana sor. %7. Ben bunu 8 yazayım mı? Çünkü belki değişir sonra mahcup olmayın diye. İsterseniz. Yok hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ne karşıdaki artık röportaj yaptığın kişi ne cevap veriyorsa onu yazmakla kellefsin sen. İyi bir röportajcı zaten bunu yapar. İyi bir artık röportajcı tabii. Ne için? Radyo muhabiri misin sen? Oktay gazete senin bir de mikin bu güzel oldu bak. Röportajcı. Yok. Bak sağda solda bilgisayar ortamlarında falan bunu kullan. Röportajcı. Ne diyorsun? O röportaj. Yani röportajcı olmaz ya. Röportajcı. Bunun İngilizcesi ne? Reporter mı? Röportaj Fransızcası. Röportajcı. Bak mesela. Interview İngilizcesi. Interview. Ama yapan kişi ne deniyor? Interviewer mı? Hı hı. Reporter ya işte gazeteci reporter aslında. İşte tamam. Röportaj yapan kişi de röportajcı diye bir şey yok. Aslında biz Türkiye'de röportajı yani mülakat söyleşi anlamında kullanıyoruz da röportaj biraz daha şey. Daha kapsamlı bir şey. Yani gözlemin var şeyin var o röportaj yani rapor tutma işinden geliyor kelimenin anlamı daha değişik bir gazetecilik. Biz işte mülakat söyleşi hepsine röportaj yapma diyoruz. Bunu da işte Oktay Demirci gibi Türkiye'deki röportajcının bir tanesi. Gelişmesine çok teşekkür ederim beni bugün yayına aldığınız için öncelikle. Evet bir cümle oldu ama konudan konuya geçtik naz yapmanın evet, incelikleri. Evet hem de çok hızlı geçtik hakikaten de. Konudan konuya geçerken atladıklarımızdan en başta Twitter'a da yazdık. Beraber ve Solo ismiyle dinleyicilerimiz bizi bulabilirler Twitter'da. Naz yapmanın incelikleri. Ne noktada fazla naz aşık uzandı yani çok naz aşık. Nazlanarak şey iş yaptırma var işte ikili ilişkilerde nazlanma var ama bu hakikaten de böyle bir cambazlık meselesi galiba fazla naz şimdi aşık kere uzandırır şey usandırmadan ondan nazı şey de ateş gibi tabii. Yani şunu ateşten bir gömlek gibi temenni olarak benim söylemem lazım. Herkesin nazlanabildiği bir ortamda diyorum ben. Çok güzel. Öncelikle konunun en sonunda, belki sonunda söylenecek şey en başında söyledim. Bu nazlanma konusu aslında naz dediğin zaman negatif bir şey oluyor. Naz negatif bir şey değil mi? Negatif bir şeydir. Ben nazlı severim diyen adam negatif yani sorunlu kızlardan hoşlanırım demez adam da. Negatif kullanılıyor genelde de o yüzden söylüyorum. Yani ben Nazlı severimden çok, hadi nazlanma ya, niye nazlanıyorsun diye bir ifadede kullanıldı naz kelimesi. Ya ben Nazlı severim demek, birini seviyor da o da Nazlı. Yani böyle biraz aslında istemiyor demek o. O istememesini naz olarak yorumluyor. O Nazlı kişi. Severim diyen adam zaten her türlü sever. Ben böyle Nazlı severim. Böyle iri yarı olsun öyle severim. Böyle minyon olsun öyle severim. Öyle yani, o adam için Nazlı olmuş. Naz sadece Nazlı. Bir ayran. Yani, herhangi bir yaşadığının bir gösterdi. Bir semt adıdır yani Naz. Hakikaten öyle bir durumu vardır. Bir market adıymış. O zaman isterseniz telefonumuzu tekrarlayalım. Naz yapmanın incelikleri. Yani artık böyle ben naz yapamıyorum ama bir hanımefendi şu noktaya kadar nazlanırsa kabul ederim. Şu noktadan sonra artık nazdan çıkar, soruna girer. İnsanın hayatını zorlaştıran etkenlerden biri haline gelir. Nazın sınırını çizsek bence insanlığa, daha doğrusu güncel yaşama çok büyük bir katkımız olur. Nazın sınırı belli zaten Ege. Başkasının nazının başladığı yerde senin nazın biter. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve de Twitter'daki hesabımız beraber ve solodur. Bir müzik arası, hemen ardından da yeniden Ankara Radyosu mikrofonlarında buluşacağız sizlerle. Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Belki korkuları hayallerimiz boğar. O masal günü gelinceye kadar susuyorum, susuyorum. Susadıkça yüzün düşer aklıma. Korkar oldum düşlemekten. Adını anarım çoğalır sesin. Konuşmaktan düşünmekten. Özlemekten. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar la la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma. Kimsenin her şeyi olamazmış. Dili geçmişten tek yaramsın sen. Sensiz kimsenin kimsesiz miyim bilmem. Hiç bilmek istemem, hatta düşünmem. Bırakma. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar la la la la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Saat 18.47. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Bitişik yazarsanız eğer. Diyelim gündeme bakalım. Bu arada Nazlı'nın inceliklerini Twitter'dan soruyoruz. Oradan gelen mesajları sizlerle paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Buyurun efendim. Çok naz aşıkını usandırır diye bir şey var değil mi? Var. Fazla naz aşık usandırır. İşte orada fazla nazın çok fazlası kıvanda da tutacaksın çok, onu. Çok, çok böyle tartışılır bir miktar olduğu için. Az az yani, ve sık sık naz yapacaksın. Dedirtmeden o zaman. Tabii. Yani doktorlar diyor ya, yani doktorlar dediğim diyetisyenler. İşte bir oturuşta işte diyelim ki sana günde 1500 kalori var. 5 öğün 300 kalori al. Sen bir oturuşta 1500 kalori yemeyeceksin. O nazı böleceksin. Sen o zaman bir radyocu olarak 1700... zaten bir oturuşta 1500 kalori ne yiyorsun? Ne işim? Aa öyle deme. 1500 kalori hiçbir şey değil ya. 3 fişek baklava yiyince zaten onu alıyorsun. 3000 kaloriyle kalkmış oluyorsun sofrada maalesef. Şimdi galiba nazın inceliği şu, hakikaten senin dediğin gibi 1500 birimlik nazı yaymak. Tabii. Bilmem. Yani mesela işte sinemaya giderim. Bilmem. Diyeceksin ya. Yani. Ve orada o mesela 100 birimlik bir naz oluyor. Şey demek ayrı bir şey. Sinemaya gidiyor. Hayatta da gitmem ben o sinemaya dediğin anda abi, nazdan çıkıyor. O nazla böyle bütün nazını aynı şeyde mi yapıyorsun? Nazla kapris arasında çok ince bir çizgi vardır. Onu lütfen göz ardı etmeyelim. Nazla kapris aynı şey değil. Naz ne zaman ki kaprise girer, o zaman bizden değildir diyesim geldi yani. Hakikaten böyle uzak durulması gereken bir noktaya getirirler. İlişkilerde özellikle. Naz birazcık da şey, hani şunu yapalım ya, yapmayalım işte, dışarı çıkalım mı? Ya hiç canım istemiyor ya, oturma. Ya hayatım işte bir şarkı onu söyle falan gibi. Yani bunları hayatınızın belli bölgelerine yayarsanız. Gerçekten pek nazlıymışsınız Fahri Bey bu arada. Ya ben biraz galiba nazlıyım. Hakikaten nazlıyım. Bazı noktalarda da hiç nazlı değilim. O zaman nazın inceliği ne noktada tabii canım, genç çıkacağım. Kız nazından bahsediyoruz. O biraz farklı bir konu. Farklı bir konsepte girer. O benim uzmanlık alanım değil. Ne yazık ki genç kızlar doğuştan yetenekleri sayesinde buna sahip oluyorlar. Sonradan da öğrenilecek bir şey değil. Peki nazlanma karşı tarafın hoşuna gidiyor mu? Yani bir adam birisinin nazlanmasını fark ettiğinde onu aşmaya çalışırken aslında hoşuna giden bir şey mi yapıyor? Yani ne bileyim bir oyuna mı dönüşüyor naz? Tabii bilgisayar oyunu gibi düşün. Bir etap atlayacakmışsın gibi. Etap biraz ne kadar zorlarsa seni o kadar zevk alırsın ya geçtiğinde. Hı-hı. Yoksa çok kolay bir etabı geçtiğinde hiçbir keyif vermez sana. Aynı onun gibi. Ben de tam bunu, bu işlerin uzmanıymışım gibi konuşuyorum ama bu böyle bir şey. Yani hakikaten böyle bir şey. Al sana röportaj yapılacak bir adam işte. Oktay neler soracaksın? İlk soru ve son soruyu alacağım ben. Onu ben sana program sonunda yazarak vereceğim. Doldurup Oktay'ın en güzel özelliği yazarak çalışması röportajlarında özellikle. Evet, nelere bakalım, ne yapalım bugün naz konusu? Valla tarihte bugün de şey diye bir bilgi var önümde. Norveçli, şimdi bu naz konusuna tekrar döneriz dinleyicilerimizin de katılımı da. Ha, senin, Oktay bir anda dinleyicilerin pek katılmadı programa. Fahir senin dinleyicilerin katıldı. Ya yok, benimkiler de katılmadı ama Oktay'ınkiler katılır herhalde diye ben tahmin ediyorum. Ben bugün emniyette 3-4 saat geçirdim ama bayağı bir dinleyicim oldu. Orada çünkü sosyal bir ortam oluşuyor. Ya arka tarafında onun bir kafe var. Oraya gitseydin. Tam orta tarafında. Arka tarafında. Evet, arka tarafı dedim. Tam orta tarafında. İşte yok, gerek yok. Orada zaten kafe ortamı yapılmış. Sandalyeler var ya emniyette. Evet. Çok güzel, oraya oturuyorsun. Hemen yanındaki de siz ne için gelmiştiniz diye. Ruhsatsız uzun uzun zaten. Modele kadar işte şeye kadar, LPG'ye kadar gidiyor sohbet. Ne güzel, güzel işte ya. Yalanlar söyleniyor mu? Ya bu tip mi ortamlarda birisi bir yalan söyler çünkü. Şey yapıyorlarmış diye. Ha şey, görevlilerle yani ortalama, polislerle ilgili memurlarla ilgili. İşte ne bileyim, orada bilmem ne soruyorlarmış. Bir arkadaşı hapse almışlar doğrudan falan diye. Böyle 300 milyon şey çıkmış falan. Böyle hep bir durumu biraz böyle kızıştıracak bir laflar edilir. Sonra hep de senin açığın olan konulardan şey yapılır ya. Öyle bir konu oldu mu? Var ya, bittin. Bittin var ya. Kimsin sen, çıkmaz bugün falan diye. Keyif kaçırıcı adam var mıydı? Keyif kaçırıcı adam yoktu canım. Zaten herkes şey bekleme durumunda olduğu için. Öyle bir şey yoktu. Birbirine yalan söyleyen bir takım adamlar vardıysa da o da çok anlaşılan bir durum değil. Yani yalanı söylüyor. Zaten bir daha görür müsün, görmez misin belli değil o adamı. Belki ama ben öyle yerlerdeki beklerken, yani işte bu nüfus dairesinde beklerken, efendime söyleyeyim emniyette beklerken, bekleyeceğin de çok fazla yer yok öyle oturarak, hani sıranın gelmesini bekleyeceğin. Güzel sohbetler oluyor. Hakikaten güzel şeyler öğreniyorsun. Ben yıllar öncesinde bir abiyle sohbetimiz vardı. Nerede? Ben bıyıklıydım nüfus dairesinde. Hı. Ondan sonra bana bıyıktan girdi zaten. Bıyıklar var ya çok sıyrılmış. Teşekkür ederim dedim. Benim de bir zamanlar böyleydi. Şey fotoğrafını çıkarttı yani bir tane. Vesikalık fotoğrafını çıkardı. Sonra da hikayesini anlayıp hiçbir şey sormadan. Yepyeni insanlar tanıyorsun. Güzel, sana bir değişiklik öyle oluyor. Öyle oluyor işte. Yani gerçekten tam da böyle anlattığın gibi oluyor. Yani genelde de bugün emniyette, daha doğrusu işte hep aynı amaç için gelenler olduğu için aşağı yukarı elinde ruhsatıyla veya ehliyet almaya gelenler vardı. Mesela ben ehliyet komiği de elinde fiyatına... plakasıyla çıkan adamlar oluyor. Koltuğunun altında bit olup plaka sıkıştırıp çıkan adamlar. Bir de onu gazete kağıdına saran var, sarmayan var. Hepsi sarıyor canım. Emniyetin girişinde veriliyor neredeyse gazete. Peki şimdi orada o Samsun yolu değil mi? Emniyetin önünden akıp geçen. Evet, Samsun yolu. Samsun yoluyla Konya yolu arasında. Elinde plakayla. O yoldan. Çünkü orası, orada üst geçit var mı yok mu tam kestiremiyorum. Var, orada var, koşa koşa mi geçsen. Sana ceza yazılabilir mi? Plakaya mı yazılır yoksa? Elindeki plakaya. Ondan gazeteyle sarıyorlar işte plakayı. Plaka, o da yasak değil mi? Sen şimdi plakanı gazeteye sarıp dolaşabilir misin? Yaya sonra olarak dolaşabilirsin. Araçta giderken gazeteye sararsan çevirir, ne olur. Niye sarıyorsun gazeteyi diye. Tabii çevirirler. Gazeteye sar. Üstünü gazeteyle ört bakalım plakanın. Ne oluyor? Tabii. Ben o yüzden aylarca tek plakayla gezdim. Gazeteyle örtmemek için. Örtmemek adına. Şimdi Norveçli Amundsen Güney Kutbu'na ulaşan ilk insan olmuş 1911 tarihinde, 14 Aralık'ta. Yani tam bundan bugün neredeyse 100 yıl evvel diyesin var. 98 yıl evvel. Bravo. 98 2000 model abi. Vallahi. Amundsen'in eline ayağına sağlık. Güney Kutbu'na gitmek demek ki bir dönem insanlık için önemli küçük bir adımmış anladığım kadarıyla. İnsanlık için büyük bir adımmış. Amundsen için küçük bir adım olmasına rağmen. Güney Kutbu'na ne oldu peki böyle bir şey ya yaptı? Güney Kutbu'na gitmede şöyle bir sıkıntı var. Çok soğuk. Birincisi hakikaten çok soğuk. Ve şeyler falan, ama tekne aksamları falan donuyor. Öyle sıkıntılar yaşıyor. Yani şimdi bugünün modern araçlarıyla hiç öyle bir şey yaşamadan. Tekne tıkır, aksamları derken? İşte ne bileyim böyle dümeni. Kürek dümen donuyordur. Başka neler vardır bilmiyorum ama ne tip bir araçla gitti bilmiyorum. Belki motorlu bir şeyle gitmiştir. Büyük ihtimalle. Zaten bu bir yarışmış 1911 yılında. İşte mesela başka bir İngiliz yarışmacı Robert Scott. Ama sen İngiliz mi? Yok, Norveçli. Norveçli mi? Norveç kralı şey dememiş Norveçli mi? Norveçli koymaz canım yani. Zaten evet, bizim memleketler 1-2 derece biraz daha soğuk demiş. Tabii. Ama işte bayağı bir şey yapıyor ya. Şey değiştiriyor. Yer değiştiriyor. Hı. Orada evet, sıcak oluyor. Bir sıcaktan bir soğuğa geçmiş tabii oluyor. Bayağı bir iklim Norveç kralı şey dememiş mi? Sen bir Amundsen olarak ne işin var Güney Kutbu'nda? Ya bu ne derler, biz zamanında bir programımızda şeyden bahsediyorduk da, kutuplarda yürüme rekoru mu kırmıştı bir adam, Kuzey Kutbu'nu yürüyerek mi geçmişti öyle bir şey. Ne işin var falan, ne işi, madalya mı takıyorlar falan diye böyle bir konuşmuştuk gereksiz işe kalkışan adamları. Sonra birisi bana ciddi ciddi şey anlatmıştı. İşte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ruhunda, yani Amerika keşfedilmiş bir kıta ya. Evet. O yüzden onlarda bir şey var yani. Keşif, gitme, bayrak dikme, ilk olma falan filan. O Amerikan rüyası, ruh halinin bir şeyi aslında sadece Amerika için de geçerli değil. Bütün Avrupa'da yaygın olan bir şey o. İlk adımı atma. Bizde tam şey yani, ben kendi adıma söyleyeyim. Onunla uğraşan adama oturduğu yerden gülme ruh hali hakim. Aldı, koş koş madalya takacaklar deyip ve yandakileri de dirsekleyip gülmelerini sağlamak falan diye. O yüzden çok garip geliyor bana. Kuzey Kutbu'na ve Güney Kutbu'na giden ilk adam olacağım diyen adama. Niye gidiyorsun Kuzey Kutbu'na? Gel Antalya'ya gidelim. Bodrum, ki o gittiği zamanlar Bodrum'un en güzel zamanları. Daha çivi çakılmamış. Yemyeşil, deniz, oraya berrak. Geçene git, daha güzel bir sürü yer var. Adalar var. O kadar tropik yerler var. Git oralarda hem bir yandan güneşten, hem yıllardır çalışmışsın zaten, ayacıklarını şöyle bir tuzlu suya sok. Kutuplarda o kadar yürüyorsun, ayağını bir tuzlu suya sokamıyorsun. Buz gibi. Doğru. Yani hiç böyle bir güzel bir hayat, bir konforlu bir hayat yaşa, bir hayatın tadını çıkar. Hiç öyle şeylerle uğraşmaya ne gerek var? İyi yapmış, yürümüş. Bak bundan yıllar sonra Amut seni böyle hatırlıyoruz ama bize başka bir ne yani, yürüdü, ilk gitti Güney Kutbu'na, sonra bu işte Güney Kutbu'na ilk ayak basılan tarih olarak da bu sonra tarihe gidenler geçmiş. Niye gitmiş onu da anlamadım. Yani Ay'daki hadise gibi yani bir kişi, bir kere gittiler. Ay ayak basıldı. Ondan sonra basabilene aşk olsun. Basılmadı değil mi ondan sonra? Yok canım ondan sonra basılmadı zaten o da bir tevatür biliyorsunuz. Sonra da Ay'a işte yadırgıyoruz. İnanmayanlar var yani. İnananlar olduğu kadar inanmayanlar da var. Çok pahalı olmasa hakikaten o inanmayanları bir sefer götür getir yapılır ama yani pahalı da bir şey. Ya çok pahalı da değil aslında şimdi bu uzay yolculuğu başladı ya adam başı 200 bin dolar topladılar. Ya uzay yolculuğu gibi. Dediğin şey de atmosferden çıkarıyorlar iki havada takla attırıyorlar geliyorlar paracıkları alıyorlar yani. Paracıkları geçen bir arkadaşım bu tespit yaptı gerçekten şöyle bir düşününce mantıklı geldi bana da uzay yolculuğu yapıp da tekrar dünyaya dönen bir insan bir süre kendini toparlayamaz galiba. Yani böyle uzayı dünyayı daha doğrusu dışarıdan görüp. Ondan sonra tekrar işte mesela Ankara'ya geldik. Evimizde televizyon izliyoruz. Bir insanın dengesi galiba bozulur diye düşündük. Dünya bir kere hani bu işte kıtalar arası gelip gitmede bile işte böyle bir jetlag dediğimiz bir hadise oluyor. Dünyanın dışına çıkıp atmosferin dışına çıkıp tekrar inmek o yüzden aslında bir daha düşünmek lazım. Sen o psikolojik kısmındasın. Tabii psikolojik kısmındayım. Ya, mekanı algılama olayın değişiyor. Şey gibi mi? Yani ben dünyayı bir bilye kadar gördüm ve kendimin işte bütün mesele ettiğim şeylerin ne kadar küçük olduğunu uzaydayken fark ettim. Şimdi döndüm ve bambaşka bir insan olarak hayatıma devam edeceğim gibi bir şey mi olur? Yani bunlardan... mesele ettiğimiz şeye bak işte Avrupa diyoruz. İşte Avrupa şurası. Hemen onun üç parmak aşağısı Afrika. Nedir bu Avrupa ile Afrika arasındaki orada o kadar aç insan varken? Ne şu üç parmak mesafeyi mi gözünde? Bu tip düşünceler mi? Yani bu da bunlardan biri aslında ama birçok şeyi sorguladığın birçok şeyi garip bulabilirsin dünyaya tekrar indikten sonra. O hele bir de dünya dışında başka şeyleri de dünyayı gördüğün açıdan canım. Görüyorsun. O jetlag falan değil tamamen. Şimdi bu çıkan adamlar... Jetlag 20... değil zaten söyledim. Hayır dediğim psikolojik kısmı da tamamen parayla ilgili bir şey. Adamı kandırıyor 30 milyon dolar bir anda veriyor öyle bir hevesleniyor. İşte ne kadar vereceğiz falan 30 milyon dolar. Ben de mesela arabayı aldığımda öyle şey yaptım. Ne kadar bu şu kadar. Ay tamam alayım dedim. Aldıktan sonra şey, ne yaptım ben ya? Deli miyim ben? Hiç almasaydım o para cebimdeydi. Niye böyle bir şey yaptım ki falan diye. Günlerce hakikaten stresten saç diplerimde tuhaf şeyler çıkmış yani. Ondan sonra aynı şey işte bu ki benim konuştuğum meblağla... Yani uzay yolculuğu da 3 aşağı 5 yukarı aynı rakamlar neredeyse. Aynı hissiyatı yaşıyorum. Ama sen bence daha mantıklı bir şey yaptın. Çünkü uzay yolculuğu bir seferlik. Sen arabayı gene 2-3 sene kullanırsın. Tabii yani. Canım ve garanti kapsın. Modeli çok eskimeden satmak. Satma ikinci eli de iyi. Fahir senin tabii, aldığın tabii. Arabanın. Yani şimdi bu adam şimdi uzay yolculuğu yapsan, uzay gemisini alsan ikinci elde satamazsın ki uzay gemisini vermiyorlar ya sana. İşte adamlar diyorlar ki işte bir uzay yolculuğu ne kadar işte 30 milyon lira verilir mi işte ne kadar var. Bankada bakıyor diyor ki işte benim 50 milyon lira. Ver gitsin yarısı ne olacak kaç kere şu ahir ömrü. Önümüzde 20 milyon dolar bana zaten yeter falan diyor. Gidiyor lan ben ne yaptım diyor. Ne yaptım abi ben? 30 milyon dolar verdim diyor ya. Üstelik de bir hafta diyor. Ya ben ne yaptım? Hakikaten onun psikolojik olarak atlatılması. O parayı ben ne kadar zamanda kazanırım ki? Yani cebimde olacak. Bir de uzay yolculuğu yapardım falan diye. Bir bağımlılık da yaratıyormuş bildiğim kadarıyla. Evet yukarıda uyuşturucu veriyorlarmış. Onun sen uzay yolculuğuna... bağlandığını zannediyorsun. Orada haplarla besleniyorsun ya. He. Onlar uyuşturucu yapmış. En son annenin bileziklerini getir diyorlarmış. İşte, tamam, evet. Uzaya falan değil bana hapı ver diyormuş adam. O tip böyle bir şey. Yani. Ertürk Yöntem'in bir şeyi vardı zamanında. Felicita Roger diye bir adam vardı sokaklarda. Felicita diye söylüyordu. Uzay yolculuğu diye bunu kandırmışlar. Canım, uzay yolculuğu. O adam mesela Felicita Roger aslında dünyanın en önemli birkaç kuruluşundan birinin başındaymış. Babasından çok büyük miras devralmış falan. O hep uzay yolculuğunda yemişler. Bir arkadaşı kötü bir arkadaşı uzay yolculuğuna alıştırmış. Bunun fikrini kafasına sokmuş. Ve varını yoğunu dökmüşler yani. Evet. Ya uzay yolculuğu. Röportajlarda böyle yapma ama. Uzay yolculuğu bence psikolojik olarak insanı o kadar şey yapmıyordur. Yani o ruh haline girebilmek için gidip gelen birisi olman lazım. Yani mesela onu bir kaptan yaşıyordur mesela. Eminim aslında mesela konuşuyoruz ya TRT FM'deki programlarımızda bu uzun yol şoförleri. Evet. Yani bir kere bir uzun yol yaptığın zaman tamam o yolculukta işte ne bileyim geçen haftaki programda 3500 kilometrelik Almanya yoluna çıkalı daha yarım saat olmuş bir dinleyicimiz vardı. İşte o adam herhalde bunu haftada bir 15 günde bir yaptığı için o yolculuk onun ruhunu değiştiriyordur da sen bir kere o yolculuğu yapsan zannedersin o 3500 kilometre bitti. Ve sen de bambaşka bir adam olarak arabadan indin zaman o yolda çok düşünme fırsatım oldu falan dersin. Sonra o düşüncelerinin eski düşünceleriyle farkı yoktur ama onun düzenini yapan adam... Kaptan mesela. Kaptan başka bir adama dönüşür. O yollar hakikaten ruhunu değiştirir. Daha böyle kendi içine döner, daha derin şeyler düşünen birisine dönüşebilir. Uzay yolculuğu için de öyle gidip gidip gelmek lazım. Yani o dünyayı bir defa değil de... Ama işte onları haftada da düşünme 3-5 vakti gün kalmıyor öyle. İşte Ege'cim ya. Öyle bir sıkıntı var yani. Uzay yolculuğuna çıktın zaten... Yok atmosferden çıktın, yok şunları, kalkanları indir oradan, ay şey kalktı, yer çekimsiz ortama girdik, hadi orada kemeri. Bilmem neyin oradan uçuşuyor. Dördüncü prosedürü uygula, şeyi yap. Onlarla ilgilenmiyorsun uzay yolcusu olduğun zaman. Senin dediğin yolcu olduğunda ilgilenmiyorsun canım, kaptan için. Başka bir türlü gidemiyorsun ki canım, kaptan. Kaptan da zaten bu işin profesyoneli, onlardan gocunan bir... Hayır gocunan değil, bir şeyi düşünmeye, profesyonel yani. Yani sorgulamaya vakti kalmıyor. Bu tür aktivitelerden sorgulamaya vakti kalmıyor adamcağızın. Doğru, o da yani sonuçta gün sayıyor. Key ödemeleri yattı mı? Emekliliği ne olacak? Onları da düşünüyor. Harcı rağım geldi mi? Onu yatırdılar mı? Çocuk oradan işte şey istiyor mesela. Ayakkabı istiyor. Yeni ayakkabı aldıydım diyor. O diyor gidiyor diyor. Ayakkabılarla diyor. Gidiyor taşlara vura vura eskitiyor İstersen diyor. İstersen bunu uzaya çıkmış olan birinden dinleyelim. Aykan Terzioğlu varmış hattımızda. Uzaya çıkan ilk dinleyicimiz diye biliyorum ben. Aykan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar olsun. Öncelikle hoş geldiniz dünyamıza tekrar. Ben o konuyu kaçırdım tabii. Buyurun Aykan Bey, dinliyoruz sizi. Naz'dan sonraki o hani sizin dinleyicileriniz nerede dedi ya. Oktay. Kim dedi? Oktay Bey'di, yok. Ben yok, de, Ege ben dedi. Demedim, canım Ege dedi. Ege Bey dedi ki sizin dinleyicileriniz aradı mı, sizinki aradı mı? Ben Fahir Bey'in bir dinleyicisi olarak arıyorum. Oo, ne güzel. Ama efendim Aykan Bey beni mahcup ediyorsunuz. Fahir Bey'in dinleyicisi bizim de dinleyicimiz. Tabii Aykan Bey dinliyoruz. Müsaade ederseniz bizim de dinleyicimiz olarak düşünmek istiyoruz sizi. Bizim o de başka, sesimizi duyuyor. Yok, Fahir Atakoğlu'dur. Yani inanılmaz severim. O isim bende başka da yok sizden başka. Bilmiyorum, ben rastlamadım. Yok zaten biz birkaç kişiyiz öyle işte bir Fahir Atakoğlu var, bir ben varım. İşte böyle birkaç kişi birbirimize sıkı sıkıya sarıldık. Bir de Aykan evet. Bey var. Bir de Aykan Bey var tabii ki. Yok senin üstünden artık çok eskiden çok azdı. Artık şey teknoloji çok gelişti. Binlerce benim üstünden var artık. Teknolojiyle Aykan Bey. Hayır Google denen bir olay var ya. Evet o da arıyor. Oradan bir arıyorsunuz. Eskiden nerede bulayım? Nüfus memur değiliz ki hani alalım da bakalım bulalım falan. Peki Aykan Bey şimdi konumuz tam siz büyük ihtimalle telefonun tuşlarını çevirirken, numarayı çevirirken daha doğrusu konuştuğumuz konu uzay yolculuğu ve uzay seyahatiydi. İmkanınız olsa, parayı düşünmenizi istemiyorum ama, uzaya gider gelir miydiniz bir haftalığına? Yani bir saat bile olsa gene giderdim. Giderdiniz. Para problem değilse niye olmasın ki? Ama mesela aynı para problem değil de aynı paraya da dünyada da çok güzel tatil yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz evet. O para size para gidiyor. Problem değildi de Oktay Bey. Yani para problem olmayınca para dönünce o tatili sizden. Bir daha yapıyorsun. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. O parayla birçok şey yapılabilirse ne işin var orada? birden şey oldu. Yani o para harcanacak ama. Yani o parayı tamam, öyle mi harcarsınız yoksa? Hayır. Rabi koş gibi yaparım. Dünyayı gezerim gemiyle. İlk sonra, başta dünya ondan sonra uzay diyorsunuz. Yani öncelikle belki aklı de tamam. Aklı Selim'in söyleyeceği gibi evet. Aykan yani, Bey çok teşekkür ediyoruz. Yani o şeyde ben kaldım. Naz'da kaldım. Ben Beşevler'deydim o zaman. Naz evet. Konusuydu. O zaman tabii bir saniye Aykan Bey evli misiniz? Evet tabii ki. Tabii ki evli Aykan Bey. Kaç yıldır evet. Evlisiniz? 22 oldu. 22 yıl oldu. O zaman siz biliyorsunuzdur Naz nedir, kapris nedir. Dinliyoruz efendim. Vallahi benim eşimden hiç kapris görmediği gibi Naz da görmüyorum. Niye? Anlaşan beyinleriz. Ne kadar anlaşan beyinler olduğumuz zaman hiçbirimize naz etmemiz gerekmiyor. Ama naz herhalde anlaşmamanın bir göstergesi değil ya. Hayır. Yani anlaşan çiftler de bir hoşluk olarak naza başvuruyorlar gibi geliyor. O kadar şey anlamıyorsunuz bile yani o ne zaman olduğunu fark etmiyorsunuz bile yani. Ya yapmıştır hanımın da yapmıştır bana belki ben de yapmışımdır ama fark etmedim bile yani. Naz olarak değerlendirilmiyor belki. Belki de yani evet, olabilir, şey. Olabilir. Yani onunla hakkı gibi görmüşündür bazı şeyleri yani. Niye olmasın ki? Peki efendim. Çok teşekkürler. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Aykan Bey. İyi yolculuklar. Şimdi Naz'la ilgili bazı yorumlar var. Gamze Hanım şöyle yazmış. Naz şirin, kapris, sinir bozucu. Bu şey gibi nefret etmekle sevmemek arasında bir nasıl fark varsa Naz'la Kapris arasında öyle bir derece farkı var. Naz'ı sevdiğine yaparsın, Kapris'i herkese yapabilirsin. Amaç farklılıkları var diyor. Yani evet, bu önemli bir şey. Sevmediğin adama niye Naz yapasın gibi bir şey. Ah ah ah ah falan diye. Yani sen niye böyle bir cilveli oldun Ege? Hay böyle yani Naz yaparken ya, tatlıda bir cilve işin içine Ege, katıyorsun. Ege Naz yaparken öyle cilveli oldu. Evet, İçimdeki Nurhan Damcıoğlu ortaya çıkar. Hay ay ay ay ay derim. ve bu da Aşık Usandırır. Fazla Naz Aşık Usandırır'daki Naz'dan kasıt Kapris zaten bence. Özetle Kapris eşittir fazla Naz. Yani Naz aslında zaten aşık usandırmıyor, Kapris aşık usandırıyor. Zehirle ilaç arasındaki fark dozdur ya. Naz'la Kapris arasındaki fark da dozmuştu ya. Aynıymış. Zehirle ilaç arasındaki fark dozsa keşke bir şeyle bir şey arasındaki fark da Naz olsaydı. Evet, çok güzel oldu. Bence tabii. O zehirle tamam olmuş. İlaç arasındaki fark dozmuştu. Asaplarımızı bozmuştu. Naz'la Kapris arasındaki fark asapları bozmuştu. Bozmuştu, evet. Zeynep Tarkan da şunu sormuş bize. Şu tırnak içinde sen bir bilmem ne olarak ne işin var falanca yerdenin çıkış hikayesini anlattığınızda ben mi kaçırdım merak ediyorum diye sormuş. Anlatmadık. Her her şeyin bir her hikayesi. Her kullandığımız kelimenin ifadenin çıkış hikayesini anlatmadığımız gibi bunu da anlatmadık. Çıkış hikayelerini perşembe günleri yapıyoruz biliyorsunuz. Çıkış hikayeleri perşembe günleri en saat 18.30'da. En iyi çıkış yapan hikayeler diye hikaye. Ayrı ama bir programımız var. Ben hatırladığım kadarıyla hani Zeynep Hanım çok merak ediyorsa söyleyelim. Sen bir dinleyici olarak ne işin var Twitter'da kalıbı şöyle çıktı. Birinin bir durum hakkında söyleyebileceği bir söz olarak düşünüp ondan sonra da biz henüz gerçek söylenmesi beklenen kişi tarafından söylenmemesine rağmen. Çünkü olayı bilmiyor da olayı ondan. Bilmiyordu. Olayı bilmiyor. Kendisi olayı bilmiyor. Abi şimdi dinleyicimize de Zeynep Hanım'a da çok açıklayıcı olmadı ama onun da bir hikayesi var tabii ki. Onu da zaman içerisinde anlatacağız. Aman efendim o hikayelerde bizde de hikaye çok arkadaş. Şimdi uzay yolculuğuna geri dönersek bence biraz meblağ yüksek ya. Şimdi Aykan Bey de aynı sıkıntıyı yaşadı. Biz de dön dolaş aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Para. Yani para şey o paradan bahsedildiğinde ne kadardı şimdi en son meblağ? En son bir bayağı düştü. 20 milyon çıkılıyordu en son. Ama o şey özel araçlar. Özel araçlar. Bu 200 bin dolara düşen fiyat toplu taşımda. Otobüslerle. Otobüslerle evet. 12-13 kişilik dolmuşlarla. Ve artı bir sürücü ve muavin. Uzay yani, muavini. Şimdi 12-13 kişilik bir kalabalıkla uzayın boşluğunu yaşayabilir misin? Yok yani o bir şeydir ya uzay dediğin şey. Evrenin ortasında bir de yer çekimsiz ortam tam anlamıyla bir boşluk hissi. Havada oluyorsun. Ama yanında falan fotoğraf çeken olunca o duyguyu yaşayamazsın. O ambiyansı tabii. Aslında. Şimdi orada bir de el bebe gül bebesi sen tek başına gittiğinde. Parayı vermişsin zaten yani şey gibi düşün. Mavi turla bu tekne turları var ya 30-40 kişinin çıktığı. Hı hı. Ya sen bir mavi tura çıkmışsın bir hafta güzel paranı vermişsin. Orada kaptan sana ihtimam eder efendim etrafında pır dönerler. Bir öyle bir durum var en güzel koylara gidersin. İstediğin yerde girersin istediğin yerde çıkarsın. Bir de işte o tekne turlarında otobüslerle binersin 30-40 kişi tey tey tey güble oynaya gider. Dünyaya dönerken de müziği açar. Let be it paladiş diye. Çok gürültü oluyor canım sahilde. Diğer uzay gemileri de rahatsız oluyorlar. Aa gene bunlar geliyor diye onlar kaçışıyorlar. Sırf o yüzden bildiğim kadarıyla Göcek'in tam dikey uzay bileşeninde yasakmış uzay gemisi. Göcek koylarında tabii canım, çünkü dengeyi bozuyor. Bakanımız yasakladı diye biliyorum. Uzayı da kirletiyorlar. Doğru karar. Kültür... Yani ama öyle değil. Herkesin ayrı kapsülü oluyormuş bildiğim kadarıyla. Yani belli yerlerde demir atıyor. Uzay akvaryum gemisi var mesela. Evet. Nasıl normal tekneler koylarda işte demir atıyor ve herkes bireysel olarak orada işte atlıyor denize yüzüyor. Onun gibi aynı. Uzay gemisi de öyle belli yerlerde duruyor sonra işte insanlar da çıkıyor kapsüllerle. Tabii belli mesafeye gidebilmek şartıyla. O yüzden o tip bir özgürlüğü de var o kadar parayı canım, verirken. O kadar özgürlüğü vardı. Şimdi çok açık konuşalım. 200 bin dolar dediğimiz para bugün 300 bin liraya tekabül eder. 300 bin lira da bugün bir daire parası. Kocam benim evleri satıp satıp uzaya gitti diyen bir kadının feryadını şimdiden duyuyorum ben. Ama hakikaten yani 300 bin liraya da. Şimdi sen sadece ama miktarı şimdi ben çok ucuz çok uygun. Kesin çok uygun gidilmedi demiyorum ama. Hani ben de öyle demiyorum ama sadece parayı değerlendiriyorsun. Uzaya götürüyor adam seni. Yani buradan Afyon'a gidip sucuk yedirip getirmiyor ki. Uzaya götürüyor da yani. Gerçi bence o da çok değerli. Orada kalıyor muyuz? Şey. Hayır. Günübirlik değil mi? Kalıyorsun. 3 gece 4 günmüş. Hatta uzay günü gündüzü farklı olduğu için her yere de güvenmeyin diyorlar. Ya şimdi biraz bir hani özel bir şeyler yaşatıyorsa amenna. 300 bin değil. 350 bin de feda olsun. Rakamı telaffuz edemedim. Korkunç bir rakamdan bahsediyorum. Korkunç bir rakam vereyim istedim. 350 bine kadar çıkardım yani. Onlar hiç önemli değil. Ama attığın taş ürküttüğün kurbağa. Ben alırım burada 300 bin lira evimi alırım. Güzel kiraya veririm. Tıkır tıkır her ayda onun ben kiramı, de yaşar. Yani her ayda kiramı alırım. O da sana bir destek olur. Yani, anladım ben senin ne istediğini. Yani o da bana bir destek olur. Biraz öyle bakmak lazım. Şimdi musluk akarken dolduracaksın. Sen o zaman NASA'nın orada dolaşsana. Gündüz oraya bilim adamları. Siz aklınızda. Güzel ben size site yapayım. Bu ne? Kaç kişiler bunlar? Bayağı da kalabalık. 20 milyon dolar. 20 milyon dolara ben 3 tane site dikerim. Beni bu yaştan sonra müteahhit yapacak adamlar ya. Ya insan biraz düşünür. Arkadaşım şurayı ben bir... NASA konsept. Tabii. Konsept evler. Konsept evler. Roket İçeride... şeklinde yap. Sen, o hırsını da burada şey yapıyor. Tatmin ediyoruz. Tabii kapsül şeklinde olur. Evde genelde metal ağırlıklı şey yaparız böyle. Hani böyle girişler falan böyle. Parlak. Metal, parlak ışıklar falan. Ledleri kullanırım ben ışık olarak. Kapıya kameralı sistem. Kameralı. Mesela bir çaldığı zaman oradan kapıyı görebilirsin. Tabii canım. Ve sitenin genelinde de şey gibi bir onu da taahhüt ediyorum yani. Yerçekimsiz ortam. Hani içine giriyorsun çocuklarla. Hani nasıl çocuk oyun parkları oluyor ya sitelerde. Onun gibi içeri giriyorsun. 5-10 kişi. Tak düğmeye basıyorum. Vut, ne oldu? Yerçekimi gitti. Orada hani NASA evlerinde güzel, konforlu, mutlu bir hayat sizi bekliyor. Dön dolaş yani uzay gene paraya bağlandı ama biz dinleyicilerimize bir soralım da şu para mevzusu olmasa yani 200 bini verebileceğiniz başka bir yer olmasa ben o 200 bini hiç eve şey yaparım falan derdin olmasa uzaya gitmek ister misin? Ben ama o zaman belki, gidilir canım gitmek yok, istemeyen. Gitmek istemeyen olabilir. Şimdi Göğçe Hanım mesela şöyle yazmış. Ne demiş? Eşim NASA'nın programlarıyla çok ilgilendiği için ben de mecburen birçok şey öğrendim. Bir kere Ay'a birçok kereler gittiler. Apollo 11 ile başladılar. Apollo 17 en son Ay'a yolculuğunu yaptı. Ne zaman? Göğçe Hanım'a sorayım ne zaman? Tamam verir onu da şimdi ben de sana bulayım. Tamam onu bulursunuz. Başka şöyle, ne demiş Göğçe Hanım? Şöyle yazayım. Hayır Göğçe Hanım saf. Eşi ne derse inanıyor. Apollo 11 gitti, 12 gitti, 13 gitti, 14 gitti, 15 gitti, 16 gitti. 10. Bir de şey diyor mesela eşin adını bilmiyorum da. Orhan anlasın eşi uzayı. Apollo 11 gitti. Sonra 12 gitti. Sonra 13 gitti. Gidemedi onu biliyoruz. 13 gidemedi. 14, 15, 16, 17. 13 neye gidemedi? Onlar işte bu şey iyi Tom Hanks'i gönderdiler sıkıntı yaşadılar ya. tabii canım Apollo 13 ile Tom Hanks'i en büyük sıkıntı yarattı. Şimdi bak uzaya gitmeme sebeplerim. Astronotlar uzaydan gelince hakikaten depresyona giriyorlarmış. Evet. Sonra bacakları tutmuyormuş, kasları zayıflıyormuş. İşte tam da demek istediğim şey bu tip şeyler ya. Ondan sonrasında egzersiz yapıyorlarmış kasları tutsun diye. O uzay mekiğinin kapısı ilk açıldığında uzaydan geri dönünce iğrenç kokuyormuş dünya. İğrenç mi kokuyormuş? Hı hı. Yani mesela hani sen ne bileyim açık havadan gelirsin eve girdiğinde pef diye böyle bazen bir sigara içilmiş. O ondan değil canım ne. Houston'a iniyor ya. Houston'un hemen yan tarafında Houston çöplüğü hı. Var bir de yan taraf NASA'nın bütün fotseptikleri oraya gidiyor. Benim de bildiğim Çeşmenin mesela... Houston cağ kebap diye bir şey var onun böyle bütün... Sarımsak son kokusu gidiyor. Ay olur mu ya şey bu Çeşme'de ben ilk kez orada karşılaşmıştım. Evlerin çoğunda şey yoktu herhalde sistem yok. Hı hı. Kanalizasyon sistemi böyle belediyenin araçları fosseptikleri çekiyordu günün belli saatlerinde. O saatlerde hakikaten Çeşme'nin... Sen fosseptiği ne zannediyorsun? Fosseptik. İki sefer fosseptiği çekiyor dedin. Fosseptik o değil. Senin dediğin fosseptik şey mi? O değil. Oo fosseptik işte ya. O bütün fosseptik NASA'nın fosseptikleri. Yani olabilir. Houston kokusu da ondan olabilir. Ondan olabilir canım. Gelsin. Uzayda zaten ne kokluyorlarmış da şey olacak. Yani araç kokusu vardır büyük ihtimalle. Hayır yeni araç kokusu. Oktay ben bilirim. Araç kokusu. Sırf kaskı çıkarmıyorlar onların. İçinde böyle bir şeyler sallanır ya. Çam kokusu. Levanta mesela. Veya kabun. Küçük şişelerde şey koyuyorlar. Bir de araç dünya mesela. Dünya ya küre koyuyorlar oraya. Aynaya mekiğin aynısına şey asılı. Dünya. Mavi şey gezegen diye böyle bir şey kokulu. Çam kokusu. Böyle ama bir döndürüyorlar onu. Oh çam ormanları. Döndürüyor orada. Oh okyanus kokusu. Döndürüyor onu orada. Oh kamun kokusu. Döndürüyor onu orada. Bir daha dönder dersen arkadan programımızı başka bir şeye döndürmüş olacaksın. Bu arada ben sana söyleyeyim. 7 Aralık 1972'de. En son Apollo 17. Yani ben saat 12.33. 72 mi? Hı hı. 3 sene sonra yani. Ya pardon, ne gidildiyse 3 senede mi gidildi? E tabi canım, yani o 3 senede git zevki de kaçmış. Çok özür dilerim. Dünyada bir sürü ülke hovardaca para harcıyor. Uzay işlerine olsun, başka işlere olsun, eğlence olsun. Uzay ve başka işlerine, evet. Yani hiçbirisi mi? Ya canlı yayın teknolojisi 1970'lerden günümüze kadar nasıl değişti? Orada yapılabilecek aktiviteler nasıl değişti? Şimdi sen bir uzay programcısı olarak niye gitmiyorsun oraya? Uzaya, Ay'a. Hakikaten bir gitse, bir canlı bağlantı, bir hakikaten güzel olur. Hep bir uzay yürüyüşü yapılıyor. Bir şey, hep de bir ayağını yere bastığını görelim. İnanmayanlara ibreti alem olsun. İşte yap, oradan millete zamanında bir sürü taş dağıttılar ya. Evet. Onlar zaten kimi parmağınsa sahte çıktı. Hollanda'ya verilen bu sahte. Doldur oradan bir tır kamyon dolusu getir, incelensin. Bir şeyler olsun. Yani o çok atla deve değil ki. Aynı paraya gidecek. Ay buradan ne kadar mesafede Oktay? Sen bilirsin o tür şeyleri. Göç Hanım'da da bilir. Bir saniye. Yani. Ben Konya sana söyleyeyim. Konya 3,5 saat olduğuna göre oradan çık Konya'dan. Ya 5-10 saatte gidiliyor benim bildiğim Ay'a. Tabii canım, o kadar da şey değil yani. Bir de aracına güveniyorsan yani 9 saatte falan gidiliyor. Mesela senin aldığın arabayla kışın gittiğini düşünüyorum. Klimayı açmadığını düşünüyorum. Kalorife, motor ısısını verdiğini düşünüyorum. O tip. Rahat gidersin. 8 saat, 9 saatte gidersin. Gelirken daha kısa. Bırakıyorsun. Aynı. Yer çekimiyle olduğu gibi. Falan, gaza basmıyorsun ama tabii ki viteste inmek kaydıyla. Aynı saatte aşağı, en fazla o kadar tutar yani. Harika bir uygulama canım. Bundan güzeli artık daha ne olsun? Göğçe Hanım da vermiş 7 Aralık tarihini. ve şöyle diyor. Kocam Alman, yalan söylemez. Yalnız Orhan değil miydi ismi? Alman olması oldukça manidar geldi. Enteresan bana. Evet. Wilhelm'miş. Zaman içerisinde Wilhelm Orhan'ı dönüşmüş diye tahmin ediyorum. Ben... Ya tabii ki Almanlar yalan söylemez diye bir kaide yok. Onu söyleyeyim Göç Hanım'a. Bunu belki ilk kez benden duyacak ama çok da yapmasın. Bir soru yani, işareti aklında daima belki bulunsun. Belki yalan söylüyordur ama diye anlatmıyorlar. Önce 11 gitmiş. Sonra vermişler 12'yi. Ondan sonra tatlı bir şekilde oynuş. Onu öyle anlatamıyordur. Almanca'da böyle bir hikaye anlayışı yok. O yüzden zaten Goethe diye bir adam çıkmış mesela. Daha güzel anlatmayla uğraşmış zaman içinde. Ve sonra da Necdet Uygur çıkmış. Eline bununla ilgili espriler yapsın diye. Şimdi ben uzaya çıksak ne yaparsınız diye sordum Twitter'da. Yani mesela bir yere gidince... Yatıya mı? Ben bir kere gidersek... Yatıya derken... Yatılı seni mı? Tanımak için, sorunu anlamak için değil. Seni anlamak için söylüyorum. Yatıya mı gidiyoruz derken yatılı mı gidiyoruz? Ya yani? Uzaya çıkıyorsun işte. Uzay boşluğunda bir tur attıracaklar seni. Bir gece de yatacaksın. Tamam, bir gece yatacak mıyım? Hı-hı. Tamam, bir gece yatacaksam sorun yok. Ben senin sorunun neydi? Onu da bir... Ya şimdi ben söyleyeyim. Araçlar klimalı, onu da söyleyeyim. Arabayla gideceğine inandı ya. Bütün yol kendisi kullanmak istiyor arabayı, tamam mı? Çünkü yeni alacak ya arabayı. O yüzden gittiği zaman böyle ayaklarını uzatıp bir yatmak istiyor, dinlenmek bir istiyor. İstirahat. Hemen dönmek istemiyor anladığım kadarıyla. Ya yok, hayır, şöyle bir şey. Yani eğer 24 saat en aşağı kalacaksak yapacaklarım ayrı. Mekik Otel diye bir şey varmış. O mesela havaalanlarına yakın havaalanı otelleri vardır ya. Orada da öyle. Uzayda da öyle şeyler var. İstasyon otelleri var bildiğim kadarıyla. Yani mesela bu... Kaşiflerin bulduğu şu bayrak dikme o kadar şık bir hareket ki. Yani nasıl akıl etmişler onu bilmiyorum ben. Yani o dağcılar da yapıyor aynısını, işte Ay'a çıktılar, bayrak diktiler falan. Çünkü böyle bir şey yaptı artık, son noktayı koymak için böyle görkemli bir şey yapmak lazım ya. Bayrak dikiyorlar. İşte Everest'e çıktım. Tak. Ondan sonra Ağrı Dağı'nın zirvesindeyim. Tak diye bayrak diyor. Sonradan mesela, gelen adam ama onları indiriyor. İndirir canım, o önemli değil. Sen kendi kendine son noktayı koyduğunu şey yapacaksın. Mesela ben şu halimle hadi gel Everest'e çıkalım desem ne yapacaksın yani, tepeye çıkıp türkü mü söyleyeceksin, sigara mı yakacaksın, öyle bir şey var mesela. Genelde tiryakilerin son nokta şeyi, tepeye çıktım bir sigara yakayım, aşağı indim bir sigara yakayım, arada yol boyunca bir sigara yakayım gibi bir şey oluyor da, sigara da içmiyorsan, bayrak da yoksa yanında, ne yapacaksın yani tepeye? Yapacak çok fazla alternatif bir şey bırakmıyorsun Negeciğim yani. O yüzden şimdi bayrak bir işaret koymak lazım oraya. Uzaya kendi bayrağını dikemeyeceğine göre şahsen uzaya çıksan ne yaparsın? Ben mesela işte böyle Eyfel Kulesi'ne ilk çıktığımda yıllarca duymuşuz kuleyi. Diye hayal ediyordum daha çıkarken. Ya şu Eyfel'in tepesine çıkınca da bir sigara yakmak gerekir Paris'e karşı falan diye düşünüyorum ama işte bu yakın zamanda bir olay olduğu için bütün dünyada sigaranın yasaklanması gereken bir şey olduğuna inandığı için öyle bir imkan olmadığını düşünüyorum. Sonra bir çıktım. Korkuluklarda sabit kül tablaları var. Aha dedim işte benim gibi hayaller kuranları düşünerek buraya kül tablası koymuşlar. Yani herkes çıkıp demek ki orada efendim çıkayım bir sigara yakayım. Çünkü kendi bayrağını dikemiyorsun. Orada mesela o imkan var. Uzayda ne yapabilirsin yani? Bir de o yani sigara da içemez. Şey geliyor, benim aklıma şey geliyor. Bu çok fazla bir şey yapılabileceğini düşünmediğim için geliyor galiba. Bu bir zemine iniyorsun değil mi? Uzaya gidip böyle boşlukta durmuyorsun. Şimdi aya inen zemine... uzayda zemin yok ki. Uzay yürüyüşü işte, yapıyorsun diye. Ay tipi bir yerde. Ay tipi bir şey inmek. Aya mı inmek zorundasın. İstiyorsun? Yani evet, böyle bir yüzey olan bir yere inmek durumunda. Bir kere onu isterim ben. Ayağım sen yere bassın isterim yani. İki durumu da söyle. Yüzeyli ve yüzeysiz olarak. Yüzeysiz konusunda bir fikrim yok. Yüzeysizde galiba uzayı tekrar keşfetmeye gerek yok. Uzay yürüyüşü diye bir şey var. Ne kadar sıkıcı olduğunu bilsek de çünkü çekirdek çitlenmiyor, bir şey yapılmıyor uzay yürüyüşü yaparken. Ya bir de çırpınma gibi bir şey de yapamıyorsun. Eğer yani zemine inersem güzel bir mesaj yazarım taşlarla. Çünkü rüzgar falan da yok ya. Nasıl yok? O bozulmaz. Aa. Öyle bir şey yok. Böyle bir sen bıraktığın gibi böyle kalıyor. Böyle bir çok böyle bir göktaşı bir şey bir durum olmazsa meteor mu falan filan o senin yazdığın kalır. Güzel de uzaya bir mesaj bırakmış olursun. Ne mesajın? Bilemiyorum. Onu daha yarın çıkmayacağım için düşünürüz onu. Taşa yaz. Taşlardan yazacaksın. Taşlarla yazmak. Dağları yazılır ya böyle taşlardan. Evet, o tip bir şey. Yanında biraz da kireç götür. Güzel. Ayda başka renk yok ki. Ay bembeyaz. Aynısı sen beyaz. Ayda başka renk taşı nereden bulursun? Olur mu canım? Nasıl benim arabanın rengi ay tuzu. Ay tuzu gri dedikleri evet, bir şey. Evet, o zaman bazı yerlerde stop lambaları var kırmızı. Hay onu... gri yani. Orada beyaz güzel şey yaparsın. Ya da çok basit bir şey söyleyeyim sana. Çok pratik. Fosfor. Fosforlu boya kullanacaksın. Samimi söylüyorum. Güneş aldıkça zaten o fosfor şeyinde devam edecek. Fosforlu ettirecek. Boyayı nasıl yapacaksın oraya? Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Bu sonsuza kadar gider. Nasıl yazacaksın fosforlu şeyle? Sprey boya mı? Ya şimdi. Fosfor dediğin nasıl boya? Söyleyeyim sana. Evet söyle. Söylüyorum. Tamam. Daha sonra darılmaca gücenmece yok. Fosfor tipi dediğim şey... Kurşun kalem var ya. Hı hı. Kurşun kalem gibi bir şey düşün. Fosforlusu mu? Onun fosforlusunu bir düşün. Bir dakika ağzını çamçurdum. Değil mi abi? Ya bu en basitinden bak evet. En basitinden tamam. Söylüyorum sana. Bu kitapların altını çizdiğin fosforlular var ya. Hayır şimdi hiç gibi gerçekçi mi şu söylediğin? Onunla yazabilecek misin ayın yüzeyini? Yüzeyini toz taşları boyayacağım canım. Taşları boyayıp ne yapacaksın taşları? Atacağım önce boyayacak sonra dizecek falan. Ben fosforlu yazalım diyorum. Sen yazıyorsun oraya oradan net gözükmez. Ha, taşın üstünü sen fosforlu kalemle boyayacaksın yani. Ondan evet. Sonra yine taşla mı yazacaksın? Neyle yazayım? Oktay ayda bulduğunu... Değiştirdi. Fahir tamamen değiştirdi. Hayır hiç değiştirdi. Demin fosforlu kalemle yazayım diyordun Fahir. Ay yüzeyine yazılmaz canım o kum mum. Ya çok özür dilerim de taş dizerek bir mesaj yazacaksanız onun kısa ve net olması gerekiyor. Tamam. Yani mesela... Tamam. Hani siz öyle çok fanatik de değilsiniz. Şimdi Galatasaray, Cimbom falan... Fener mesela fanatik adam uğraşır orada. Hakikaten o neler bir taraftan, amblem gerçek yaparım. Taraftan. Amblem yaparım. Neyin amblemini yapacaksın Fahir? Çok özür dilerim. Ben neyin? Buldum neyin amblemini ben yapacağım. Ben de. Fahir. Tamam. O, ikimiz beraber TRT'nin logosunu yapalım. Biz yaparız oraya. Ciddi biz senin. İkimiz yapacağız ama. Tabii canım. Altına da öyle. F-O. Hayır biz şey yapmayacağız. Küçük bir kenara yazabiliriz. Ya ben de yapabilirim. Ne yapacağım? Hepimiz bir... Ben daha güzel bir şey buldum. Ne? Biz ikimiz daha inceyiz ya Oktay'a göre. Evet. Biz kollarımızı açalım. T evet. Gibi. Oktay da R gibi ortada dursun. T gibi R pardon gibi. Pardon da niye sizin harfleriniz kolay? Ben R'yi nasıl yapacağım ya? Sende tatlı göbek var ya onu bakayım. Zaten o R olur. Avatar'a gider oluyorum ben böyle yapınca. Olmaz. R'yi tersten yapacaksın canım sen. Öyle şey yapma. Öyle duracak mıyız biz? Ne kadar duracağız? Bilmiyorum işte onu durduktan sonra... İşte şık hareket değil, son nokta hareketi değil. İşte değil, en iyisi taşlarla yapmak. Bir kere oradaki malzemeyi kullanmak lazım. Yani doğru, dünyadan malzeme, malzeme götürmek olmaz. Şimdi Gencay Bey şöyle yazmış. Uzay mekiğinin içinde kalacaksam hiç gitmem. Dışarı çıkınca da bir nefes almaya çalışırım diyor. O da herhalde son çalışmamı gördüğünüz gibi. Bir şey soracağım ya. Gencay Bey yapmayın bir saniye efendim. Ben zaten almaya çalışacağız. Alamadığım için hemen kapatacağım zaten diyerek bu son sözlerini uzay sessiz ya. Ses yok. Değil mi? Ses yok. Doğru. Kütüphane olarak mı? Bir tek şey sesi olur. Çıt sesi yok. Diye bu fosforlu kalemle taşa yazan bir adamın sesi. O çıkarmaz mı sesi? Yani böyle gıcık gıcık gıcık diye mesela şey olsa. O... Çıkarmaz Fahir. Peki yani boşluk hiç mi ya. Ses çıkılmıyor? Hava yok ki Fahir. Ya hava olmasın da hiç mi çıkmıyor? Ama olmasın deyip onu kabul ettikten sonra hiç mi deyince olmaz yani. Olmaz. Ya çok büyük sessizlik. İnsanın psikolojisini bozar. Bu aşağıda şey sessizlik odası var ya. Stüdyoda. Ne odası deniyordu oraya? Sessizlik odası. Sessizlik odası. Ölüm odası gibi geliyor oraya. İnsan girdiği zaman hiçbir ses duymuyor. Gerçekten bütün insanın asapları bozuluyor. Bir de sürekli o sessizlik odasında şey yaptığını düşün. Karanlık bir taraftan soğuk. Ne yapıyorum ben burada ya? Sıcacık. Onu ayarlayabilirsin. O son derece gelişmiş donanımlı bir kıyafetle çıkıyorsunuz oraya. İçeriden mesela senin sevdiğin Ferhat Güzel çalabilir. Veya Ferhat Göçer. İkisinden birini tercih ediyorum. Ben çünkü Ferhat ikisini de seviyorsun sen. Tabii. Bu arada acaba uzaydaki duyduğun sesle işte bu dalış yapanların. Evet. Kaptan Kusto. Yap duyduğun ses. Evet. Aynı ses mi aşağı yukarı? Onlar mesela dalış işte kaç metre? 30 metreye 40 metreye dalan işte bir takım bu işin profesyonelleri var ya dalgıçlar. İşte onlar böyle bir şey duyuyor ya biz televizyonda izlerken de duyduğumuz ses aslında. Ha bir ultu multu falan. Bir... Evet böyle bir kulak nefes sesi. Kulak tıkanıklığı sesi o ya. Kulak tıkanıklığı sesi mi? Hı-hı. İç sesi insanın. Kulak tıkanıklığı sesi ne demek? Böyle kulaklarını iyice ellerini bastır. Al sana 30 metre evet. Altma. Bakayım. Konuşuyorsanız ben hiç duymuyorum şu anda. Ya hakikaten Oktay öyle işte. Suyun altında öyle bir şey almaya geldim diye bir şey duydum ben. Garip bir şey oldu bir anda. Bakayım. Tamam işte. İşte onu bu arada Yasemin Hanım şöyle yazmış. Ay dediği parmaklarımın arasını almışım pozunu veririm. Hani şu Eyfel Kulesi'nin sırtını almışsın pozunu veren insanlar gibi. Ay dediği parmakları arasını almayı da o kadar masrafa gerek yok ya. Dünyadan da yapabiliyorsun onu. Onu zaten dünyadan yapabiliyorsun. Dünyayı parmakların arasına alma pozu. Bak o güzel. Evet. Hoş. Belki onu demek istemiştir Yasemin Hanım da. O şık. İşte o gittiğini de gösteren o bir şey. O da çok ama klasik. Yani bir o de Photoshop derler. Yani hayır Photoshop derler. O zahmete değer mi affedersin? Değer mi Yasemin Hanım? Hiç gerek yok. Siz gidin güzel kendinize. Biz hazır indirim zamanı yılbaşı öncesinde. Nasıl alışveriş yaparsınız biliyor musunuz o parayla? Yani şey sonra da gelir bana teşekkür edersiniz. Bir daha telefonumuzu versin diye. Hatırlatalım. Bence bu önemli bir şey. Yani sadece uzayda değil her yerde insanın yapabileceği bir şık hareket. Bir son nokta hareketi. Yanımızda tabii. Da bayrakta flamayla dolaşacak halimiz de yok yani. Her gitti. Buraya futbolcu da gitmişti falan diye. Futbolcu muyuz biz yani? Sürekli hoppa flamamızı çıkarttık. Efendim merhabalar. Yani aslında bile, o çok güzel bir şey olmaz mıydı? Onu da düşünüyorum aslında. 19 Mayıs'larda bile yani bak o bayrak çok şık bir şeydi. Biz yapamıyoruz yani bizim konumumuza uygun değil. 19 Mayıs'larda bile insan kulesine çıkan tepede ne yapıyor? Bayrak açıyor. Doğru. Yani biz zirveye çıktığında ya bayrak olmaz, dikeceksin olmaz, ya yani. Bayrak dikme gibi bir şey. Şimdi uzaya artık bayrak götürmenin anlamı yok. Zaten dikildi yasak. Yani aya. Bir daha da yasak zaten bayrak götürülmüyor. 444-2406 telefonumuz beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Uzaya gitseniz o nedir? O zirveye çıktığınız anda uzayda olduğunuz anda o anı ölümsüz kılacak. Ne yapardınız? Sorumuz bu. Aklınıza gelenleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir müzik arası vereceğiz. Yüksek Sadakat dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Sizlerden de cevaplar bekleyeceğiz bu arada. Sen düşelim. Haydi gel içelim, yerlere düşelim. Bugün çok yorulmuşsan her yerde arayıp yine de bulamamışsan o seni unutmuş, sen unutamamışsan kalbinin kuşu uçmuş, sen tutamamışsan. Haydi gel, gel içelim, derdini al da gel. 6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Uzaya çıkanlar, uzaya çıktıkları anı ölümsüzleştirmek, zihinlerde unutulmaz bir an olarak kalmasını sağlamak için hangi jesti, hangi şık hareketi yapabilirler, bunu soruyoruz. Twitter'da beraber ve solo ismiyle bitişik yazarak bizi bulabilirsiniz. Gmail adresimiz beraberveSoloSohbetler@gmail.com ve telefonumuz da 444-2406. İki yeni yorum var. Şöyle bir moonwalk yaparım demiş Selin Hanım. Ne kadar güzel. Bakın tebrik ediyorum. Selen Hanım. Nasıl gittiğimiz bölgelerde o yörenin yerel danslarını, mesela Arjantin'e gittik. Arjantin tango. Efendime söyleyeyim. İspanya, flamenco. Gene laf dönecek ve Amasya ve elma. Hayır. Yani bakın, Afyon'a gittik, kaymak yedik. Ya da işte şeye gittik. Moonwalk Haka dediğin şey yaptı. Aydan çıkmadı ki. Yani yanlış örnekler. Ay yürüyüşü. Moon, ay, walk, yürümek. Moon walk, ay yürüyüş. Yani sonuçta bunun... Doğru, hani... evet. Doğru, evet. Evet. Böyle bu, söyleyince... Bu abi. Michael Jackson'ın bir hipoteziydi tabii ki. Hipotezdi. Şu anda durumu belli Michael Jackson. O yüzden çok fazla savunmayın Fahir. Çok fazla, evet, arkasından da konuşmayalım. Üzerine ağırlık binmesin. Başka? Sinan Bey şöyle demiş. Bilmiyorum, bu yine tartışma yaratacak bir durum. Üçünüz kule yapsanız hanginiz zirve olurdu demiş. En hafifimiz. Bu durumda ben mi? Bilmiyorum. Senin son kilon kaç? Benim son kilom 82. Vallahi 3 aşağı 5 yukarı. Benim herhalde. Ben zaten Şimdi ama hafta olursa bu adam şey yapamaz zaten. Ay olduğu zaman işler karışıyor. Arkadaşlarımızla bu adam diye konuşmuyoruz Fahri. Ya bu adam şimdi arkadaşlarımızla çünkü bizi dinleyen 9-10 beni... yaşındaki genç dinleyicilerimiz evet, var. Evet doğru onlara söylüyorsun da şöyle bir şey ben bunu kesin söyleyeceğim. Oktay'ın ben zirvede olmasını istiyorum. Bu adam yıllarca kilosu yüzünden bu böyle şeylerde hep yani tabii ki bir temel taş niteliğinde Oktay bizim için. Bence şöyle yapalım. Yani ayda kim zirve olacaksa dünyaya döndüğümüz zaman da bir kule kuralım. Onda da tam tersi şey yapalım. Aradaki ya ben her türlü kuralım. Her türlü fikri açayım ama ben şimdi ameliyat yüzünden acıyor ya buram. O zaman o yüzden benim zirvede olmam lazım. Aya gelmeyeceksin. Aa bak hangi dinleyicimiz de daha doğrusu konuktu galiba. Herkes dalış yapabiliyor mu dedik. Sadece işte kafa da bir ameliyat geçirmemesi lazım dalış yapmak için demişti. Dalgıç bir dinleyicimiz gelmişti de. Ankara'yı daldıran adam. Ankara'yı daldıran adam diye geçer. O yüzden mesela acaba senin uzaya çıkman da mı sorunlu? Olabilir Ege. Aa, o kadar parayı ne yapacağım tabii dalamadığına göre uzay... 200 bin dolar güzel paylaştırayım. Kafayı yardırmadan önce düşünecektin Ege'cim. Bir takım şeyler. Sen güle oynaya gidiyorsun. Ama kafayı da yardıralım şey diye. Bir acaba yarınını düşünüyor musun? Yarın bir uzay seyahatin mi olur? Bir dalışın mı olur? Bir iş gelsin bir röportaj mı? Hiç bunları düşünmüyorsun. Hiç bunları düşünmüyorsun. Zeynep Tarkan şöyle yazmış. Uzaya gitsem muhtemelen gidince şunu yapacağım dediğim her şeyi unuturum. Aslında mantıklı yani o bir... O heyecandan mı? Çıkıyorsun sarsılıyorsun falan ondan sonra elinde böyle uzaya gidince sigara yakacağım falan. O titremekten yakamazsın yani. O şeyin cümleyi nasıl ettiğini biliyoruz yani. Yıllarca biz sadece gazetelerde okuduk onu. İnsanlık için küçük, insanlık için büyük, benim için küçük bir adım cümlesini titriye titriye söylüyor. İnsanlığı falan diye heyecandan. Ne dediği bile anlaşılmıyor canım. Hakikaten şimdi. Zaten NASA'dan bağırıyorlar şey diye aşağıdan. Sesin çıksın be diye bağırdıkları var. Çünkü ne dediği anlaşılmıyor. Sonra zaten ay taşlarına tekmil verdirmişler Neil Armstrong'a. Neil Armstrong 75 NASA Kansas emret komutanım diye. Çünkü sesi çıkmayınca şey olmuş. Kansaslı mıymış bu arada? Kansaslı. Tabii canım Kansas'ın dediğim Kansas'ın medarı ihtarı. Aslansın Kansas'ın. Annesinin bir tenesi. Annesinin bir denesi. Kansas'ın medar iftarı. Şey hareketi var aklımda. Onu da uzayda yapabilmek için bir yere dokunmak lazım. İbrahim Tatlıses'in unutulmaz film sahnesi. Koca İstanbul. Artık bir farkımız kalmadı. Sen de büyüksün, ben de. Onun gibi böyle bir dünyaya dönerek mi yapacaksın? Hı-hı. Denk getirirsen iyi. Şık bir hareket olur o. Denk getirirsen iyi dedi. Hey gidi koca dünya daha güzel aslında bak. Yani İstanbul'da... Ali Kocatepe ile mi beraber çıkmamızı hayır. Öne sürüyor. İşte büyük İstanbul diye o laf o kelime de dünya daha güzel oturuyor. Yani uzaydan daha güzel edilecek bir laf sonuç olarak o gibi geliyor bana. Dünya sen mi daha büyüksün ben mi deyip ondan sonra yine iki saat sonra dünyadasın. Dünyaya dönmek. O da hiç işte olmayacak bir şey. Şimdi bugünün manşetlerinden biri nasıl bir haber nasıl bir şey gerçekten çok enteresan. Milli piyango biletinde tesadüfün böylesi. Aldınız mı bilet? Almadık. Ben almadım. Alacağım. Alacaksın. Almamış yani. Biz geçen gün onu söyleyeyim ben. Oktay'la dolaşırken Oktay'ın bana çanta aldırdığı gün var ya. Evet. Ondan önce piyango bileti alalım ortak falan diye düşündük. Ve hatta gelip biz biletimizi aldık falan diye sana şey yapacaktık ama almadık o günde. Hala almış değiliz biletleri. Çünkü masraf ettin. Cüzdan aldın, çanta aldın. Alınacak mı bilet? İşte boş cüzdan olur mu? Alacağız tabii. Almayacak mısın? Yeni bir şey aldığın zaman içine piyango biletiyle alacaksın. Peki tam bilet mi alınacak? Yani şimdi bu piyango bileti almak aslında elinde bir şey tutarak hayal kurmak için. Hı hı. Yani aslında şimdi teknik olarak şey diye de hayal kurabilirsin. Ay bana para çıksa şunu yaparım bunu yaparım falan diye hayal kurabilirsin. Ama nedense o hayali bir bilet alarak kurmayı tercih ediyorsun. Olasılık olarak çok bir şans kazanmamış oluyorsun yani. Ya şimdi çeyrek biletler daha fazla satıldığı için çeyrek bilete çıkma olasılığı da daha fazla. Hay şeylik bilet tam biletten bahsediyorum. Genel olarak bilet almak zaten şey. Şans bir şansım var. Şu aralar bir şansım var. Çünkü bir piyango bileti aldım. Büyük bir şansım var elimde diyen adam yok. Yani bileti hiç almamış adamla aynı şansı var neredeyse aslında. Ama biz bilet almayı tercih ediyoruz. O elimizde biletle hayal kurunca belgen oluyor senin. Bunları hayal ediyorum ama bu konudaki çalışmayı da gerekli çalışmayı öyle bir reklam var ya işte hani hayal kurmuşlar. O deniz kenarında şey böyle çok güzel emeklilik hayali. Sonra iki çift geliyor. Siz kalkın şey denize gidin. Hadi kalkın yerleri boşaltın. Elinde o belge olduğu zaman seni o deniz kenarındaki yerinden kimsecikler kaldıramaz. Yani o çok önemli bir şey ya. Öyle hayal kurma, kuru kuruya hayal kur. Bir de inandırıcı olmuyor. Yani kendi kendini kandırabilir misin o öyle elinde bilet olmadan? Şu çıksa bunu yaparım. İşte Oktay'a 500 lira veririm. Fahir'e 500 lira veririm. Yani hiç bunları hayallerini kuramazsın. Herhalde bu sene biraz rakamlardı. Geçen sene 300 lira veriyordu. Bu arada dinleyicilerimiz de yanlış anlamasın. Yani 300 lirayı 300 bin 300 milyon falan gibi anlamasınlar. Bildiğiniz 300 Türk lirası. TL bazında. Durup dururken veriyorum. Ve de 200 dolar olarak ben net söyleyeyim de yanlış anlaşılma yine olmasın. Ben döviz hesabımı rica edeceğim senden. Aslında Ege yine tarafını belli ediyor Fahir. Yani bunu söylemek cesaret ister. Çünkü bunu vereceğim demek ben sizden bu kadar bekliyorum demek ya. Yani onu net olarak kalın çizgilerle söylemiş olması bence bir cesaret ve biraz da aymazlık işi. Yani çünkü belli biz iki kişi olduğumuz için bize çıkma ihtimali daha yüksek değil mi Fahir? Tabii olasılık olarak. Kaba bir hesapla. Evet. Bir şey söyleyeceğim Oktay. Tam mı alacaksın çeyrek mi? Yarımı hiç mevzu bahis etmedim dikkat edin. Galiba bir çeyrek bir tam alırım ben. Bir de pergel al bence. Bir çeyrek bir tam bir de pergel alacağım. Bir de pergel alacağım büyük ihtimalle ve fişimi de alacağım tabii ki. Bu çeyrekle tamı biraz. Pergel satan piyangocu bulamadım işte sorun. Yani çeyrek. Çeyrek ve tamı. Çok iyi anladım neden alındığını. Tam hayal kurmak için. Evet, biraz ondan 25 trilyon hayalini güzel kurmak için. Çeyrek de garanticilik. Çeyrek de zaten çıkmazsa daha az paramız gitsin. Ama tam da kesin bana çıkacak. İki ruh halini aynı potada eriterek. Ben bir risk alacağım. Bir yeni yıl şöyle. Bir risk alacağım yani. Bu sene bir riske giriyorum yani. Nedir? İki tane tam bilet almayı düşünüyorum. Çılgınsın. What is risk sorusunun cevabı iki tane tam yılbaşı biletidir. Bunu söyleyeyim. Yok canım iki tane falan da gerek yok. These are risks. These are risks. O yüzden de this is risk yazabilmem için tek biletle bu durumu kotaracağım yani. Çünkü garantici olmak istemiyorum. Bu sene varımı yoğumu dökeceğim. Çünkü nasıl bir çılgınlık yaptım araba aldım. Bir çılgınlık daha yapıp tam bilet alacağım. Senin çok net aslında bu sene bahanen var. Bu sene senden para isteyecek veya böyle bir harcama yapacağın veya işte ne bileyim hep beraber bir yemeğe gidilir hesabı kim ödeyecek tereddütü yaşandığı an söylenecek şey ben araba aldım taksit ödemelerim var. Bu o kadar geçerli bir söz cümle ki o yüzden sen ister çeyrek al ister hiç alma. Hiç alma bizden iste. Birer çeyrek istiyorum falan diye. Yok canım o kadar değil de yani herkes kendi şansını kendi yaratır. Buna çok inanırım. O yüzden de gideceğim alacağım yani. Kimse bana müdahale etmiyor. Çeyrek mi alacaksın? Yok canım tam alacağım. Canım. İki tane tam alacaksın. Hayır gerçekten. Tek bir tane tam alacağım. Zaten 30 lira mı ne tam da? 60 galiba. 60 değil mi? Oktay ne yaptın? İki tane tam alacağım dedin ya. Onu o zaman piyangodan para çıkarsa bilet alacağım ben bir sonraki çekilişe. 60 lirayla şey mi olur ya? Piyango mu 30, olur? 30 galiba. 30, 30, 30 lira değil mi? 30 lira tabii canım. 30 lira herkes biliyor. 30 lira olduğunu biliyor yani. Sen ne alacaksın Ege? Ben seninki çok mantıklı geldi bir bana. Bir çeyrek bir tam 25 trilyon hayali kurabilmek için bir tam. Garantici olmak için yani para bu kesin bende diyebilmek için de bir çeyrek. Bir de yarım alalım onun ne günahı var? Sanki yarım hiç şeymiş gibi. Onu almış gibi. Oluyorsun zaten. Bir o çeyrek zaman ben bir tam, tam bir seri yapıyorum. Bir çeyrek, bir yarım, bir de tam alacağım. Ona seri mi deniyor? Yok. Bu benim kendi içinde yarattığım yeni bir seri. Piyangocunun buna verdiği bir isim var ama yayında söyleyeyim. Şimdi PTT Malkara Şubesi Müdürü Sebahattin Kazan'ın satın aldığı yani bu Hürriyet Gazetesi'nin tesadüfün böylesi diye haber tesadüfün oldu. Böylesi manşette haberi. Sebahattin Kazan'ın satın aldığı yılbaşı piyango bileti numarasının makam telefonunun numarasıyla aynı çıkması şaşkınlığa neden oldu. Habere bak. Efendim şimdi ya, ben telefon... Özür dilerim de. Gözeteyi mi aramışlar? Beyefendinin ismi neydi? Sebahattin Bey. Sebahattin Bey'i ben çok iyi anlıyorum. Neden? Şimdi bugün siz... Hayır. Özellikle sana sormak istiyorum. Bugün gittin Kızılay'dan veya Ulus'tan nereden aldıysan bir tane tam bilet aldın. Ve bir baktın 312 diye başlıyor ve 200 diye devam ederek senin telefon numaran. 312 niye? Alan kodu. O kadar numara, o kadar yok, numara yok Oktay. 7 numaralı bir. Ha 7 adet doğru tamam. Senin telefon numaran. 312 de bir enteresan olan. İlk 3 rakamı 312. Ankara'da yaşıyorum efendim. Senin çıksa var ya sen de böyle heyecanlanırsın ve günlerce konuşuruz biz bunu. Bence hiç bunun öyle günlerce konuşulacak yani. Nesi var? Sebahattin Bey'e hiç gülmemek lazım. Bence Sebahattin Bey'e şöyle bir hem şans hem şanssızlık. Şans çünkü numarası telefon numarasıyla aynı. Makam numarası telefon numarasıyla aynı. Şanssızlık yani o bilete Belki büyük ikramiye isabet edecekti ama telefon numarası isabet etti. Şansını bu yönde kullanmış oldu. Yani nasıl aynı yere top mermisi iki kere düşmez, aynı bilete de iki şans aynı anda gelmez. İki şey isabet etmez. Etmez yani. O telefon, ya telefon numarası ya 25 trilyon isabet edecekse telefon numarası isabet. Canı sağ olsun. Sebahattin Bey'in tabii ki bunda bir suç yok. Zaten bu bir suç değil. Ama yani bunun haber olması bir nasıl haber oluyor ben onu düşünüyorum. Yani şimdi şöyle bir olmuş bak. Protokol gereği PTT ile Milli Piyango Genel Müdürlüğü arasında biletler satılıyormuş. Gelen biletler içinden kendisi ve personelinin bilet satın aldığını söylemiş. Toplu haldeki biletlerin arasından çektiği biletin numarasının kendi makam telefon numarasıyla aynı çıktığını fark edince şaşırdığını ifade eden Kazan şöyle konuştu. Müdürlüğümüze gönderilen 100 tam, 100 yarım, 1500 adet çeyrek Milli Piyango biletlerinin içinden bir tane çekerek cebime koydum. Akşam eve gittiğimde tam olan biletin makam telefonum olan falan falan numarası. Numarayı da verseydi keşke. Bilet numarasını versen, makam numarasını verme de. Çünkü evet, makam numarasını yayından veremeyiz de işte 427 falan diye bir numara. Görünmüyor değil mi numara? Fotoğrafta. Evet, görünmüyor. Aileme de söyleyince adeta şok geçirdik. Bileti alırken hiç numaraları incelememiştim. Tam biletimin makam telefonumla aynı çıktığını duyanlar iş yerinin telefon numarası gibi benzer numaralar almak için PTT'ye geliyorlar. Ama benimki tamamen tesadüfen bir olay. Böyle bir ihtimal olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Bu tesadüfün üzerine büyük ikramiyenin bana çıkabileceğini düşündüm. İşte bak burası enteresan. Sabahattin Bey şöyle demiş. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Demek ki böyle bir şey olabiliyorsa işte yanlış yönden gitti. Keşke benle konuşsaydı Sabahattin Bey öncesinde. Ben ona ifade ederdim bunu. Ben şunu soruyorum. Yani Sebahattin Bey şubeye gittiğinde arkadaşlar gazetecilere haber verin. Siz hemen gidin benim makam numaramı belgeleyen bir büyük bir şey hazırlayın. Ne yapacağız efendim? Onun yanına bileti tutacağız efendim. Ve gazeteciler koşa koşa tabii, buraya mı gittiler? Yani bütün ajanslara flash haber diye geçmişler. Nasıl haber oldu? Ben onu bu neydi Sebahattin Bey'in titri, görevi, makamı? Müdür kendisi. Bence yani ben biraz kötü niyetli mi düşünüyorum bilmiyorum ama Sebahattin Bey'in yanında çalışan bir takım kişilerin de desteğiyle bu olmuş jest olabilir. Gibi mi? Jest mi denir buna bilmiyorum ama mimik de olabilir. Çünkü birilerine kaş göz yapmış olabilir. Onu ver diye. Onu özellikle. Ama çektim diyor. Bak o kadar biletin arasından ben çektim diyor. Başka türlü dese bak ben de aynı şeyi düşündüm ben ama. Çektim diyor Fahir. Çektim diyor. O zaman çekmiştir doğru. Ama yani ben nasıl haber oluyor ya? Benim başıma neler geliyor. Daha bugün gelirken benim plakım şimdi önde bir araç vardı. Onunki 78-89, benimki 87-79. Buyur buradan ya. Hadi bakalım ben şimdi mesela Hürriyet gazetesine gitsem. Efendim yolda giderken öndeki arabanın bir rakamı değiştirmiş aynı plaka. Bir de bilet tutayım. Gazeteye çıkabilir misin o zaman? Harfleri aynı mıydı? Harfler de aynı. 06'sı? 06'sı da aynı. Oldukça enteresan. Araç farklıydı. Oldukça enteresan. Aha, araç farklı oldu iyi olmuş. O zaman gazetelere çıkma şansım yok mu? Hay Allah. Ama işte ne güzel ya böyle tesadüfler gerçekten insanın hayatını ne kadar renkli hale getiriyor. Bak kaç ayın kaçı bugün? 14'ü mü? 14'ü. Bugün ayın 14'ü olmasına rağmen 16-17 gün boyunca tatlı hayaller kuracak. Sinan Bey hemen Twitter'dan bizim aklımıza gelmeyeni söylemiş. 444-2406 numaralı bir bilet alın diyor. Bu bileti yalnız alıp şuraya asalım mı? İşte ama yani bir şey söyleyeceğim. O zaman herkesle paylaşma. Ankara Radyosu'nda ne kadar insan varsa. Paylaşalım. Zaten herkese yeter. Kaç? 25 milyon değil mi? Ne çıktığına bağlı değil mi Fahir? Tam alacağız ya. Tamam. Yine de ne çıktığına bağlı değil mi? Yani mesela amorti çıksa tam alıyorsun ama. Amorti çıkarsa da bir hiç yoktan herkes işte 30 kuruş, 1 lira neyse artık. Hem de riski de atmış oluruz. Tabii canım. Tabii. Doğru. Tamam çok güzel. O zaman görev dağılımı radyonun dışa bakan yüzü olarak Oktay. Ben numaranın nerede olduğunu bulurum. Numaranın nerede olduğunu bulmaktan öte sen röportaj yapacağım bahanesiyle Milli Piyango'ya gidip sonra içeride hemen röportaj bakın, şapkanı mi çıkarıp. Şey ne kadar mi güzel kapıları açıyor. Bakın gördünüz mü? Daha bir şey söyleyebilir miyim? Yalnız bu bilet aslında bir taraftan değil. Bir şey çıkmasa bile o bileti saklarsın. Hı-hı. Telefon numarasıyla mesela telefonun yanında evde. Onu böyle çerçeveletip koyacaksın. Hoş bir espri yani o da güzel bir şey. Ne tip bir başka bir hoş espri daha düşün. Ona göre daha hoş veya değil diyeceğim. Bir hoş espri ya, daha söyle. Telefon numarası ya. Mesela başka veya kart vizit olarak. Sizi nereden arayayım? Hop, bu piyango bileti. Piyango size vurdu. Tabii iş mesela numarası. Beni arayabiliyorsun buradaki numaradan. Tabii ki ya. Yani bunlar olabilitesi yüksek şeyler. Bunlar hep yapılması gerekli şeyler diye düşünüyorum ben. Bu arada şanslı bileti, bu tesadüfün böylesini beraber ve solosohbetler.com'a da koyduk. Sabahattin Bey de görünüyor mu fotoğrafımızda? Görünüyor. Bilet ne kadar güzel. Görünüyor. Gerçekten de meraklısı aslında biraz kısık gözlerle yaklaşıp numarayı da görebilir. Arayıp telefondan tebrik de edebilir. Var mıdır acaba 444-2406 diye şey bilet, numarası olan milli piyango? Aslında bilet. Bakalım yarın öbür gün. Nereye bakacağız? Hatta şöyle diyelim, bakarak olalım diye bir laf vardır ya. Bakarak kullanmamaya olalım. Çalışıyoruz. Neye göre zaten bu milli piyango numaraları belirleniyor, ben onu da bilmiyorum. Yani mesela 7 basamaklı dediniz değil mi? 7 haneli daha doğrusu. 7 haneli evet. 7 haneli. 7 haneli nasıl belirleniyor? Birden mi başlıyor? Yani öyle bir şey yoktur herhalde. Nasıl bir? Sondan mı başlıyor? Sağ haneden mi başlanıyor sıralanmaya 0-1-2 diye, işte soldan mı başlanıyor? Bir, onun bir ardışık olma durumu olmayabilir. Sen şey var mıdır diye mi soruyorsun? 0-0-0-0-0-1. Tabii öyle bir şey var, var mı mesela? Var tabii canım. Oradan mı başlıyor? Oradan 0, başlıyor. 0-0-1'den başlıyor. Tabii canım. Baskı o zaman şeyini... 444.000'e geliyor mudur? Hatta 444.000 değil. Kaç milyon bilet değil. Basılıyor Oktay? Bir de oluyor? Çeyrek olduğu için aynısından 4 tane basılıyor ya. 3, 6, 4 milyon 442 bin gibi bir şey oluyor. O kadar bilet vardır değil mi? Basılmıştır tabii. Tabii canım, çok bilet. Yok öyle değildir. Başka bir uygulaması başka, vardır. Evet onlar. Alan kodu falan vardır işte, yani bir şeye göre ya. Belirliyorlardır. Çünkü nereden satıldığı da çok net önemli, olarak. Çok önemli. Çok önemli Oktay. Yok, en önemli şey bilette. Nereden satıldı? Nereden satıldı değil. Kimden alındığı çok önemli. Ben işte geçen gün alışveriş merkezinde dolaşırken piyangocu vardı. Noel Baba kılığındaki. Noel Baba kılığındaki acıklı piyangoculardan biri. Yani oradan bir bilet alıp şu adamı biraz şey yapayım dedim. Yani bu şey gibi bir his uyandırıyor bende. Hiç amaç o değil de dilenciler şey yaparlar ya, üstlerini başlarını paralarlar. Şey yaparsın, ne derler, üzülürsün zor durumda falan diye vicdanını rahatlatmak için para verirsin. Bu Noel Babalarımız da maalesef böyle bir şey. Acınacak haldeler hepsi. Noel Baba dediğim bir yanakları al al olur. Ete doymuş bir adamdır. Göbeklidir falan. Bizim... Ya onu yapacaklarını madem bakın öncesinde Kurban Bayramı vardı. Yani hani öncesinde de biraz şey zamanı var. Ne bileyim biraz şekerdi, kaloriydi. Öyle o yöne yönelik bir yüzüne kan getirici ben şeyler. Ben bugün bir tane Noel Baba gördüm. Daha doğrusu 3 tane gördüm. Üçü yan yana duruyordu bu alışveriş merkezinin hemen girişinde. Bir de bari Noel Baba görevini yerine getiriyorsun. Girişte ya da çıkışta durma değil mi? Arka tarafta dur, bir yerde dur. Bir de o beyaz sakalları oluyor ya Noel Baba'nın. Pamuk sakallardan. Evet. Onu indirmişler çene altına. Bir tanesinde böyle bıyık vardı. Elinde de sigara. Genç Noel Baba. Bıyıklarım kapkara hala. 200 yıldır Noel Babalık. Öyle yapıyorum. Bir görüntü ve gözleme yiyorlardı. Afiyet olsun dedim. Çünkü sonuçta onlar da çalışıyorlar yani. Noel Baba, Noel Baba ama gözlemeyi de seviyor adam yani. Maalesef Noel Babalarımız patatesli gözlemeyle beslendiği için yanaklar çökük çökük. Sen ver o adama şişi, kuzu şişi yesin, ondan sonra antrikotu yesin evde. O zaman al yanaklı tombul Noel Babaların olur. Ve işte neyse Noel Babacı, Noel Babacı mı? Noel Baba biletçisi vardı bir tane. Noel Baba biletçisi. Ondan sonra kızla beraberdim. Dedim ki bunu şey yapayım. Ali'nin şansına diye. O çeksin falan diye bileti düşündüm de. Sonra ben bizim ailenin şansına küçük çocukluğumda çok biletler çektim. Ve öyle bir yani herkesin bir şans bir, yok. Bir çocuğu var yani. Bir ayırt edici özellik olmaktan çıkmış. Çocuğun şansına belki, falan. Belki Ali'nin şansı vardır. Senin bence, yoktur da Ali'nin şansı. Yok, Ege'nin şansı daha parlak bence. Hem yeni de beyin ameliyatı şey yaptı ya. Beyin ameliyatının o şansı. Çünkü orada illaki doktorlar o bir şeylere değiyorlar. Ne oluyor orada işte anot katı. Beynin şans bölümü. O bölgeleri şey oluyor, aktive oluyor ve o bir aura. Bir aura yaratıyor. O aura oradan Noel Baba'ya, biletçiye oradan tık, bence Ege'nin çekmesi çok mantıklı. O zaman sizin biletleri de ben çekeyim isterseniz. Benim şansım o. Çok şanslıyım ya ben son dönemde üst üste yaşadığım şeylerden sonra. Yalnız insanoğlu aslında bunu uzun uzun mu konuşsak bilmiyorum yarın programımızda. İnsanoğlu yani daha doğrusu yılbaşına doğru... Dön dolaş zaten bu milli piyangoyu konuşuruz gene. O yüzden şimdilik hafif bir açalım konuyu. İnsanoğlu elinde bileti aldığında ne kadar çabuk inandırıyor kendine çıkabileceğini. Yani ben her yıl o bileti aldığımda hiçbir sebep görmüyorum bana çıkmaması için. üst üste gelen olaylar var. Böyle böyle oldu. Şöyle şöyle hiçbir oldu. Hiçbir sebep yok zaten. Her şey bir tarafa olması. Zaten 25 trilyona ihtiyacım var. Bu bilet bana çıkacak. Ama sen 25 milyona sürekli olarak 25 trilyon dedikçe o bilet benden uzaklaşıyor. Uzaklaştırıyorsun. İrite oluyor bilet. 25 milyon dedi. Trilyon dedi. İşte 25 trilyonun çok ihtiyacım var diyor ya. 25 trilyon dedikçe sen o biletle auran maalesef aradaki bütün bağlantıyı koparıyorsun. Şu aura meselesini bana güzel güzel anlatmadın hep ondan. Ya aura meselesini anlatayım yarın size. Aura nedir? Auramızı nasıl genişletebiliriz? Nerelerde kullanabiliriz? Aura Oktay çorbası. Demirci röportajıyla beraber vereceğiz bunu. Aura çorbası tarifi de verir misin? Verelim tabii. Çok güzel oluyormuş çünkü. Özellikle bu mesela kolu kırılan çocuklara tavsiye ediyormuş doktorlar. Paça ve aura çorbası. Aura çorbası çok, diye. Çok önemlidir. O bilet kime çıkacak? O yani benim kadar şey olduğuna inanan varsa, bana çıkacak diye inanan varsa bir onu aramızda konuşalım, teati edelim. Ama ve birimizden birisi almasın. Yani inandırıcılığını kaybediyorsun. Çünkü senelerdir bana çıkacak, bana çıkacak. Tam benim şeyim, ihtiyacım olan parası. Kaç senedir bunu söylüyorsun ve de radyo yayınlarından da söylediğin için sadece bize söylesen yine iyi. Yani bazen radyo yayınlarında maç tahmini yapıyor, tutuyor adam. Yalnız Oktay bak bir noktada yanılıyorsun. Bana çıktığında şey deme şansı doğuyor. Adam zaten her yıl söylüyordu. Bu yıl çıktı arkadaş ya. Cümlesini kurma şansı veriyorum sana. Çünkü adeta çağırıyor onu. Bu yani senin 15 senedir bana çıkacak demen benim için bir şans mı? Hayır. Onu mu söylüyorsun yani? Bak. Onu söylüyorsan ben bu gece tamam başka hiçbir şey söylemiyorum. Bak, büyük ikramiye nazlı bir genç kız gibidir. Öyle her çağırdığında gelmez ama Naz en nihayetinde... Naz konusu kapandı. İşte Naz konusunu şey yapıp toptan kapatıyorum. En sonunda o Naz'ı kırıp evet. Ne olacak? Ege'ye çıkmış o zaman işte... haklıyken haksız duruma düşmemek kaydıyla diyoruz ve ben borçları topluyorum. Peki sevgili dinleyiciler, piyangonun çıkacağına inananlar varsa benim gibi yarın onlarla konuşuruz. Sonra da en önemli şey yatırım. Ne tip yatırımlar yapabileceğimizi konuşacağımız bir akşam bekliyor. Daha doğrusu günler bekliyor çünkü her zamanki gibi para kendinden konuşturuyor. Bu tabii. Arada bizden sonra çok nezih program var. Evet, daha ilk defa merhaba diyecekler. Geçtiğimiz hafta demediniz değil mi merhaba? Yoktular, özel bir merhaba demediler. Yerde bulunmaları evet, gerekiyordu. Onları dinleyeceğiz. Bu arada geçtiğimiz haftaki program da çok güzeldi. Evet. Meraklıları zaten büyük keyif almıştır. Hiç konuya hakim olmayanlar da bence konuya ilgi duymaya başlamışlardır o programı dinlerken. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetler haftanın ilk akşamında sizlerle birlikteydi. 18 ile 20 arasında yarın akşam aramızda konuştuk ve bu saatin oturduğuna karar verdik. Herkesin öyle bir alışkanlığı oldu. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. Program bitti ama bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Bunun yanında Twitter'da beraber ve solo ismiyle bizi takip etmeye başlayın lütfen. Ve de program içeriğimizi ve tesadüfün böylesi fotoğrafını görmek için de beraber ve solo sohbetler .com adresini kullanabilirsiniz. Böylece internetin etinden de sütünden de yününden de her şeyinden yararlandığımızı bir kez daha görmüş olduk diyoruz. Ve güzel bir pazartesi akşamı dileyerek rek saat 20. Hoşçakalın.